เรื่องแรกครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับเป็นเรื่องราวของคุณแนนครับคุณแนนอายุ26ปีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่ถนนสาย1ครับในจังหวัดขอนแก่นเมื่อ7ปีที่ผ่านมาคุณแนนให้ชื่อเรื่องว่าถนนสายมรณะครับสวัสดีครับคุณแนน ครับครับสวัสดีครับ ได้ยินเสียงตั้นชัดไหม ชัดครับ ชัดใช่ไหมแต่ว่าเสียงแนนมันดูลอยๆเนาะนี่นอนอยู่หรือเปล่า ได้ยินชัดครับ ชัดแต่ว่าเสียงมันเหมือนก้องๆเนอะไม่ได้เปิดสปีกเกอร์ไม่ได้ใส่สมอลทอล์กใช่ไหมครับ ใช่ครับ โอเคไม่เป็นไรงั้นเอาเป็นว่าแนนพี่รบกวนเสียงดังขึ้นนิดนึงแล้วกันเนาะ ครับผมได้ครับ โอเคตอนนี้ฟังเดอะช็อคอยู่จากที่ไหนครับ ฟังอยู่นครปฐมครับ นครปฐมเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะ ใช่ครับ พี่อยากรู้แล้วเมื่อ7ปีที่ผ่านมาเราไปเจออะไรมาครับ อ๋อก็คือว่าที่บ้านผมเนี่ยทำเกี่ยวพวกธุรกิจรีไซเคิลน่ะทีเนี้ย ครับ พอดีมันจะต้องขนพวกลังเหล้าลังเบียร์ที่ว่าเป็นขวดเพื่อที่จะไปล้างที่โรงงานครับทีเนี้ยกำลังขนส่งไปปกติก็คือรถออกกลางคืนเนี้ยออกคืนเนี้ยก็จะไปถึงนู่นประมาณเช้าอะไรประมาณเนี้ย ก็คือเดินทางไกลพอสมควรใช่ไหม ใช่ครับ ครับ แล้วทีเนี้ยก็เป็นรถเทรลเลอร์ครับขนไปทีเนี้ยมีวันนึงก็ขนไปตามปกติแล้วก็ออกไปทีเนี้ยประมาณ 7-8 โมงเช้ามีโทรศัพท์เข้ามาคนขับรถโทรมาบอกพี่รถคว่ำผมก็ตกใจแล้วรถคว่ำเป็นไรคว่ำพอดีผมขับรถมามีคนปาดหน้าอย่างเงี้ยผมก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันเดี๋ยวเป็นไรมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าเขาบอกไม่มีใครเจ็บมากเขาบอกพอให้เขาไปที่โรงพยาบาลทีเนี้ยพ่อกับแม่ผมก็ไปหารถเคนหาอะไรไปยกรถเทรลเลอร์ขึ้นจากข้างทางเนี้ยผมก็ให้คนงานเนี่ยไปรถกระบะส่วนผมก็เอารถหกล้อตามไปเพื่อไปทยอยขนของออกทีเนี้ยพอไปถึงรถทางพ่อทำแม่ผมก็ขนรถเทรลเลอร์ขึ้นไปขนไปเรียบร้อย ก็คือยกรถขึ้นแล้วเรียบร้อย ก็มีของที่มันหกละเกละกะอยู่เต็มไปหมดก็ช่วยกันเก็บทีนี้มันเก็บไม่เสร็จอีกพอเก็บไม่เสร็จคนงานก็ต้องเอารถกลับทีเนี้ยผมจำเป็นต้องอยู่เฝ้าของนะครับทีเนี้ย ครับ ด้วยว่าทั้งของในรถหกล้อเราก็ยังไม่เต็มแล้วเราก็ต้องเฝ้าสินค้าแล้วด้วยเราไปไหนไม่ได้ทีเนี้ยเราก็ต้องนอนเฝ้าอยู่คนเดียวแล้วทีเนี้ยผมก็เลยแอบเข้าข้างทางไว้ตรงนั้นมันจะเป็นลานเป็นเหมือนกับเป็นลานเป็นคลองอะไรเงี้ยมันจะมีที่จอดข้างทางอยู ่ครับ ผมก็แอบรถจอดเข้าไป แนนพี่อยากรู้ตรงที่เราไปจอดเนี่ยตรงถนนที่รถมันประสบอุบัติเหตุเนี่ยบรรยากาศตรงนั้นมันเป็นยังไงอ่ะ มันไปข้างหน้าจะเป็นโรงพยาบาลครับพี่เป็นโรงพยาบาลแล้วก็เป็นค่ายทหารครับแล้วคือมันเป็นทางตรงเป็นถนนสี่เลนทางตรงรถจะวิ่งเร็วมาก ครับ แล้วมันจะเป็นเนินนะครับเป็นเนินนิดหน่อยแล้วเป็นทางตรงก่อนที่จะถึงรถคว่ำมันจะเป็นเนินครับ อ ย่างเงี้ยตรงนั้นน่ะมันก็ค่อนข้างที่จะเปี่ยวเลยครับ ก็คือไม่มีไฟถนน มีแต่ทุ่งนาเลยใช่ครับ ม ืดเลยครับ ครับ ทีเนี้ยผมก็นอนจอดนอนข้างทางอยู่เพราะจำเป็นมีทางให้รถแอบได้เราก็แอบนอนทีเนี้ยผมก็สตาร์ทเครื่องนอนบ้างพอมันเย็นแล้วก็ดับเครื่องกลัวมันเปลืองน้ำมันทีเนี้ยผมก็ดับเครื่องทีเนี้ยพอหลังจากดับเครื่องเสร็จครับพี่ผมก็ประมาณว่านอนหลับรู้สึกว่าเหมือนมีคนเดินครับพี่ทีนี ้คนเดินตรงไหน เหมือนมีคนเดินอยู่แล้วทีเนี้ยพอ หลังจาก คนเดินอยู่รอบรอบรถผมเลยครับพี ่อ๋อทำไมเราได้ยินเสียงหรอ เราเปิดกระจกไงครับเพราะเราปิดแอร์แล้ว เรา เปิดกระจกนอนเนี่ยพอรถมันเย็นแล้วเราก็เปิดกระจกนอนได้ยินเสียงคนเดินครับพี่เสียงคนเดินแล้วก็ได้ยินเสียงคนคุยกันครับทีเนี้ยพอมีเสียงคนคุยกันปุ๊บผมก็โจรหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็แต่ไม่กล้าลงไปครับกลัวโดนทำร้ายผมก็มองดูกระจกข้างครับไม่เห็นมีใครแต่มันก็มืดด้วยผมก็ไม่เห็นมีใครอะไรละทีนี้ผมก็เลยว่ามีเสียงคนคุยกันผมก็คิดว่าโจรหรือเปล่าผมก็ปิดกระจกนี้สตาร์ทเครื่องกะว่าให้พวกโจรมันรู้ว่าคนตื่นแล้วเผื่อมันหนีไปอะไรเงี้ยพอสตาร์ทเครื่องอ่ะแล้วก็นอนต่อยาวถึงเช้าทีเนี้ยกลางคืนแรกผ่านไปคนงานก็มาขนของตามปกติครับขนของตามปกติแล้วก็ไปอาบน้ำที่ปั๊มกลับมาใส่ของเสร็จวันที่สองคนไม่หมดครับทีเนี้ยว่า ขนเสร็จเอาไปลงกว่าจะกลับมาค่ำแล้วคนงานกลับก่อนเราก็ต้องจอดเฝ้าอีกคืนนึงทีนี้พอคืนนี้ปุ๊บผมก็เลยว่าผมจะต้องสตาร์ทเครื่องนอนแล้วเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยแล้วสตาร์ทเครื่องนอนครับพี่แบบเหมือนกับว่ามีคนมาเคาะรถครับพี ่ตอนนั้นดึกไหม ก็ประมาณตีหนึ่งตีสองนะครับคือผมนอนหลับไปแล้วแล้วมีคนมาเคาะรถเคาะปึ้งแบบเสียงคนเคาะเยอะมากเสียงเอามือตบกระจกรถอะไรเงี้ยแบบนึกภาพคนเอามือแบบกามือแบนๆทีแล้วฟาดที่กระจกมันจะดังแป๊ะแป๊ะแป๊ะเนี่ย นี่คือยังไงมันมาข้างเดียวมันมาสองข้างหรือมันมารอบรถไปหมด รอบเลยครับ โ อ้รอบรถเลยครับทีเนี้ยพอตื่นขึ้นมาทีนี้พอตื่นขึ้นมาเสร็จแต่เราสตาร์ทรถก็อยู่แล้วก็เปิดไฟรถเปิดอะไรขึ้นปุ๊บผมก็ลงไปเดินดูไม่มีใครวะจะทิ้งของไปก็กลัวของหายแล้วของมันยังเยอะอยู่ไปไหนก็ไม่ได้ทีเนี้ยเราก็ตั้งใจว่ายังไงก็ต้องผ่านคืนนี้ให้ได้แต่ว่านอนก็ไม่ค่อยหลับแล้วทีเนี้ยหลังจากคืนนี้ไปวันต่อมาน้องก็มาขนของปกติครับทีเนี้ยพอวันเนี้ยเป็นวันที่แบบเมื่อเราพระจันทร์เต็มดวงใหม่พอลูกน้องขนของเสร็จลูกน้องกลับในวันเนี้ยเหมือนกับเป็นวันพระหรืออะไรมือพระจันทร์จะเต็มดวงเลยพี่เนี้ยเราก็สตาร์ทเครื่องนอนตามปกติครับทีเนี้ยอากาศมันจะค่อนข้างเย็นเนี้ยมันเป็นฝ้าครับมีกระจกเป็นฝ้าพอกระจกเป็นฝ้าเสร็จแต่วันเนี้ยหนักกว่าสองวันแรกพี ่เกิดอะไรขึ้น เดินมาแบบเอามือหนีบฟาดแรงมากเลยพี่นอนอยู่ประมาณเวลาเดิมนะครับตีสองตีสามนี่ฟาดแรงเลยไปเนี่ยฟาดกระจกแล้วมีเสียงพูดเลยไปส่งหน่อยอย่ากลับบ้านพี่ไปส่งหน่อยอย่ากลับบ้านแบบเสียงคนแบบพูดเยอะมากพี ่คือมันไม่ได้เป็นเสียงพูดคนเดียว ใช่ครับหลายเสียงมากครับหลายเสียงมากบอกไปส่งหน่อยอย่ากลับบ้านเป็นเสียงแบบแว่วๆเข้ามาครับอยากกลับบ้านไปส่งด้วยอะไรเงี้ย พร้อมกับตีกระจกไปด้วย ใช่ครับเหมือนขอให้เราเปิดประตู ครับ เนี้ยแล้วไม่ได้อะไรพี่พอผมตื่นขึ้นมาหลังจากได้ยินเสียงพอตื่นขึ้นมาไม่ได้ยินเสียงแล้วตอนที่หลับอยู่ได้ยินเสียงเลย ครับ พอตื่นขึ้นมาไม่ได้ยินเสียงแล้วทีเนี้ยแต่ไอ้เสียงทุบกระจกพี่มันแรงขึ้นนะพี ่ มันแบบฟาดแบบเหมือนเขาโมโหปั้งปั้งปั้งแล้วกระจกมันเป็นฝ้าแล้วพี่แล้วแบบนึกภาพคนมือกามือบันไดเนี่ยตบกระจกลงไปเนี่ยแล้วก็เอามือลูบแบบเอากดแล้วลูบอะไรแล้วมันดังเอี๊ยดนะจนกระจกดังเอี๊ยดแล้วกระจกมันเป็นฝ้าใช่ไหมพี่มันเป็นรอยมือคนเลยครับแล้วก็เป็นรอยมือตบกระจกตามมาปุ๊บปุ๊บเนี่ยแบบแต่ว่ามันไม่ใช่แบบเป็นรอยชัดขนาดนะแต่ว่าก็พอเห็นว่ามันลางๆอะครับ ก็คือเหมือนมีอะไรมาสัมผัสที่กระจกแหละไม่งั้นมันก็จะเป็นฝ้าแบบว่าเท่ากันหมด ใช่ใช่ครับมันเป็นรอยจางๆครับแต่ไอ้รอยที่ทุบมันเป็นจางๆแต่ไอ้รอยที่ลูบนี่ชัดเลยเป็นเหมือนคนเอามือลูบใหม่ๆเนี่ยครับลูบดังเอี๊ยดเลยข้างที่ผมนั่งด้วยทีนี้ ครับ ผมก็อยู่ไม่ได้แล้วคือผมรีบขี่รถไปตามรถได้ออกไปตรงปั๊มครับพี ่ ไปนอนอยู่ปั๊มเลยทีนี้พอไปนอนอยู่ปั๊มเสร็จเช้าครับผมก็ต้องกลับมาขนของผมก็เลยเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนก็เพลียด้วยอะไรด้วยก็ไปร้านค้าไปกินข้าวไปอะไรนี้หากาแฟกินทีเนี้ยทางร้านค้าเห็นเราคนแปลกหน้าไงแต่เห็นรถเราจอดหลายวันแล้วเขาก็ถามมาจากไหนบอกมาจากศรีสะเกษเขาถามเอาแล้วยังไม่ได้กลับแล้วอ๋อผมนอนเฝ้าของแม่ค้าเอาแล้วนอนเฝ้าตรงไหนผมบอกนอนเฝ้าตรงนั้นจอดรถตรงนั้นเขาก็ถามผมว่าไม่กลัวเหรอนอนคนเดียว ทำไมถามงั้นน่ะ เราก็คิดในใจแล้วเราเจอมาแล้วแต่เราก็แกล้งใจดีสู้เสือเลยว่ากลัวอะไรอ่ะพี่อุ้ยตรงนั้นน่ะแรงนะคนเขาเจอกันเยอะนะผมถามว่าเจออะไรพี่เอาก็เมื่อก่อนอ่ะมันเป็นเนินใช่ไหมพี่แล้วรถกระบะแบบเหมือนกับว่าคนนั่งกระบะมาหลายคนพี่เป็นสิบเลยอ่ะ ครับ แล้ววิ่งมาเร็วแล้วแบบเหมือนแต่ก่อนมันยังไม่เป็นสีเลนอะช่วงทําถนนอะแล้วมันจ้ำเนินตรงที่ผมบอกมันจะมีเนินอยู ่ครับ เมื่อขึ้นเนินแล้วแบบลงมาแล้วแบบว่าเสียหลักเนี่ยไม่รู้พี่คว่ําตรงนั้นอะ เห เทกระจาย แล้วเสียชีวิตหมดเลยครับใช่ทั้งหมดเขาบอก12ศพ โอ้โห 12ศพเลยครับตรงนั้นอ่ะแล้วเขาบอกว่าความเสร็จก็คือเขาก็มาทำพิธีเชิญวิญญาณแล้วเขาบอกว่าแต่เหมือนกับเชิญไปไม่หมดย ัง ไงไม่รู้ครับเขาก็โยนเหรียญโยนอะไรตามความเชื่ออย่างเงี้ยผมเลยถามว่าแล้วหลังจากความเป็นยังไงก็จะมีคนเจอเลยบอกใหม่ๆยิ่งหนักเลยจะเห็นแบบคนเหมือนแบบพี่นึกภาพไปเหมือนคนบ้านนอกแบบเวลาเขารอรถเมล์รถอะไรประจำทางที่มากันเป็นหมู่บ้านอ่ะก็จะเหมือนแบบมีกระเป๋าสัมภาระแบบคนเป็นสิบคนน่ะเหมือนครอบครัวหนึ่งอ่ะยืนโบกรถอยู่ตรงนั้นนะ ครับ คนเห็นเยอะเขาบอกแต่เนี่ยมันนานแล้วมันก็ค่อยก็ไม่ค่อยมีใครเห็นแต่ว่าคือตรงนั้นอ่ะแกก็บอกอยู่ว่ารถคว่ำตลอดทุกเดือนแกก็ชี้ให้ดูเห็นรอยตรงนั้นไหม ครับ ผมก็มองดูมันก็มีรอยรถคว่ำใหม่ๆนะก่อนถึงตรงรถผมคว่ำแค่ร้อยสองร้อยเมตรเองอ่ะพี่มีรอยตรงนั้นเขาบอกรถขนดินคว่ำเมื่อสองอาทิตย์ก่อนที่น้องรถเทเลอร์น้องจะมาคว่ำเขาบอกรถขนดินก็คว่ำแล้วเขาบอกเนี่ยขยับไปตรงนู้นเห็นไหมรอยตรงคลองอ่ะมันก็แต่ตรงนี้น่าเป็นเดือนเพราะว่าหญ้ามันเริ่มขึ้นแล้วเขาบอกตรงนั้นก็เป็นบิ๊กอัพคว่ำเลยจากตรงรถผมคว่ำไปประมาณ100เมตรพี ่ครับ เนี่ยก็มีอีกรอยนึงแล้วทีเนี้ยผมก็ถามว่าแล้วสาเหตุที่เขาคว่ำกันแกบอกว่าจะมีคนยิ่งตัดหน้าบ้างแบบมีคนยืนขวางทางบ้างอะไรเงี้ยผมก็เลยรีบโทรหาคนขับเลยว่าเฮ้ยเก่งคนขับก็ผมชื่อเก่งไม่เก่งวันที่รถคว่ำน่ะเมาหรือเปล่าวะไม่ได้เมาครับพี่ผมไม่ได้เมาเลยแล้วมึงหลับในหรือเปล่าไม่หลับในครับพี่ผมมาจอดนอนแล้วเนี่ยผมคว่ำตอน7โมงเช้าพี่ผมตื่นเช้ามาผมก็ขับจากปั๊มที่ผมนอนขับจากปั๊มมาเนี่ยแล้วมีคน อ ่ะยืนโบกรถยืนโบกข้างทางยืนโบกผมไม่จอดแล้วเขาวิ่งตัดหน้าผมก็เลยถามว่าแล้วจำหน้าคนนั้นได้ไหมเราก็ไม่ได้บอกลูกน้อยว่ามันมีอะไรเราก็ถามว่าแล้วจำหน้าเขาได้หรือเปล่า จำหน้าจำลักษณะได้ไหม เขาบอกว่าจำไม่ได้แต่หลายคนก็เลยถามว่าแล้วความเสร็จเขามาดูไหมบอกนี่แหละพี่ผมมาจากกลัวลูกพี่จะหาว่าผมมาเล่นยาว่าผมเมาพอความเสร็จอ่ะมันไม่มีคนพี่แต่คือมันคว่ำไม่แรงไง ครับ คว่ำเสร็จเนี่ยลูกผมหัวแตกเมียผมก็เจ็บแต่ว่าผมไม่เป็นไรพานออกจากรถได้ไม่มีคนพี ่ ผมจะบอกพี่ตั้งแต่วันแรกอ่ะเดี๋ยวก็จะหาว่าผมอ่ะเมายาหาว่าผมหลอนว่าอะไรเงี้ย ครับ ผมก็เลยไม่กล้าบอกใครแต่จริงๆผมสาบานได้เขาบอกเอาผมไปนอนไปกินน้ำวัดไหนก็ได้พี่เห็นคนตัดหน้าเลยพี่ตอนแรกเขายืนโบกแต่เราก็เชื่อเพราะเราก็เพิ่งเจอเนี่ยผมเลยว่าอ่ะโอเคไม่เป็นไรนั้นก็ไปไม่ต้องมาเนี่ยแล้วผมก็เลยบอกไปทำบุญไปเลยซะ ครับ ผมก็เลยถามนี่เจ้าของร้านว่าป้าแล้วตรงนี้แบบคนเจอตลอดไหมเขาบอกว่าเจอตลอดต้องมีความอ่ะทุกเดือนต้องมีความแต่ตายบ้างรอดบ้างทั้งที่มันเป็นผมก็รู้สึกว่ามันน่าจะจริงคือทั้งที่มันเป็นทางตรงนะครับพี ่ครับ ถ้าเป็นทางโค้งเนี่ยแล้วแห่โค้งแล้วตายกันเนี่ยมันยังว่าประมาทอันนี้มันทางตรงอ่ะมันคือแบบแล้วทำไมมันตายกันเยอะมากขนาดนั้นผมไม่เข้าใจแต่คือแบบหลังจากนั้นมาผมก็ไม่ให้คนขับวิ่งเส้นนั้นอีกเลยครับให้ล้มให้วิ่งออก ครับ ผมพี่เรื่องราวก็เป็นประมาณนี้ครับ คือตอนแรกเนี่ยพี่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะว่าจะถามอยู่ว่าแล้วที่คนขับเขาลงข้างทางเป็นเหตุอะไรคือเราเล่ามาเนี่ยตรงกับสิ่งที่พี่คิดเลยว่าจริงๆแล้วก็น่าจะมาจากเรื่องนี้เนาะแล้วแนนเคยได้ข่าวหรือว่าเคยมีใครที่รู้จักใช้เส้นทางถนนเนี้ยแล้วยังเจอแบบนี้อยู่ไหมเคยได้ยินไหม ไม่ครับแต่ผมลืมบอกว่าตอนวันที่ยกรถเทเลอร์ขึ้น อ ะระหว่างที่เอาเคนยกอะมอไซค์ก็ล้มตรงนั้นพี่ตอนที่กำลังจะยกอ่ะ รอ ใช่ครับ โ หมอไซค์วิ่งมาล้ม เราได้ไปช่วยได้ไปคุยไปถามอะไรเขาไหม ทางตอนนั้นผมยังไปไม่ถึงครับแต่แม่ผมอยู่ตรงนั้นกับพวก พ่อผมกับพวกอะไรเขาก็ช่วยขึ้นแต่ว่าผมตอนแรกผมไปถึงอ่ะได้ยินเขาพูดแล้วว่าคือไอ้คนขับรถเคนอ่ะเขาเป็นคนพื้นที่ใช่ไหมจ้างเคนพื้นที่มายกเขาพูดแล้วว่าตรงนี้เงี้ยเงี้ยตรงนี้แรงไอ้มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็บอกว่าแบบขี่รถมาเหมือนมีคนยืนขวางถนนน่ะแบบมันก็เลยหลบก็เลยล้มบอกถ้ามันไม่หลบอ่ะมันอาจจะชนท้ายเทรลเลอร์ตายแล้ววันนั้นเขาก็แบบหลายคนก็ว่าเหี้ยนคนแล้วว่าแค่นั้นบอกเลยว่า ครับ แล้วว่าทำไมผมกล้านอนคนเดียว ก็เราไม่ใช่คนตรงนั้นไงเราไม่ใช่คนพื้นที่แสดงว่าคนพื้นที่เนี่ยเขารู้กันหมด ใช่ครับรู้หมดครับ เออแล้วก็ที่พี่ฟังดูที่สังเกตนะคือไม่นับมอเตอร์ไซค์ที่มันล้มตอนที่เราใช้เครนยกรถเนี่ยรถที่ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเป็นรถใหญ่เป็นรถกระบะซะส่วนใหญ ่ใช่ครับ แสดงว่า เป็นกระบะเป็นรถบรรทุก คือเหมือนว่าเขาน่าจะเป็นเขาเรียกว่ากลุ่มของวิญญาณที่มีจำนวนเยอะเขาก็เลยเลือกรถที ่เล ือกรถที่ไปกันได้หมดอะว่าอย่างนั้นน่ะ ครับ โอ้ยน่ากลัว แต่ว่าแต่อย่างนึงคือเขาไม่ทำสารพี่ไม่มีการทำสารตรงนั้น เออแปลกอันนี้ก็แปลกนะคืออันนี้ไม่รู้ว่าคือพี่ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำสารเพียงตาที่ตรงอุบัติเหตุเนี่ยใครต้องเป็นคนสร้างบางทีก็จะเป็นคนในพื้นที ่ ไม่ใช่พี่บอกทางหลวงทางหลวงจะไม่สร้างไม่คือเขาเรียกว่าไม่ได้สร้างบนถนนถ้าสร้างในที่ดินหรือว่าตรงไหล่ทางเนี่ยมันจะเป็นที่เขาเรียกว่าเหมือนที่ที่เป็นส่วนกลางอันนี้ไม่ต้องขออนุญาตในการสร้างศาลนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันพี่ไม่แน่ใจว่าต้องเป็นคนในพื้นที่ที่ประสบพบเจอเรื่องราวแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นญาติมาตั้งเพราะว่าถ้าเกิดมองว่าเป็นญาติมาตั้งเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาเชิญวิญญาณไปแล้ว แล้วอย่างเขาที่เคยได้ยินนะครับเขาทำพิธีเชิญเขามีแบบโยนเหรียญเนี่ยให้วิญญาณตามเหรียญกลับบ้าน คือบอกว่าพิธีโยนเหรียญเนี่ยนะจริงๆแล้วไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เชิญวิญญาณที่ประสบอุบัติเหตุตรงนั้นอย่างเดียวนะเพราะว่าตอนพ่อพี่เสียชีวิตเนี่ยตอนที่ไปรับศพจากโรงพยาบาลเนี่ยก็มีพิธีเหมือนกันนะคือจริงๆแล้วโยนเหรียญเนี่ยเขาไม่ได้นับเป็นการโยนเหรียญให้ตาม เขาซื้อทาง ใช่เขาเรียกเป็นการซื้อที่ซื้อทางขอกับเขาเรียกว่าเจ้าที่เจ้าทางรายทางที่เราผ่านเพื่อให้ผ่านไปได ้มันเกี่ยวไหมว่าตัวตายตัวแทนค่าอย่างนั้นเพราะว่าเขาทำไมต้องมีรถคว่ำตลอดใช่ไหม คือไอ้ตัวตายตัวแทนเนี่ยพี่ก็บอกไม่ได้นะว่าวิญญาณเขาคิดยังไงแต่เท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนเขาอยากกลับบ้านพี่ว่าเขาน่าจะอยากกลับบ้านคือเหมือนว่าส่วนหนึ่งกลับไปแล้วตัวเขาเองยังไม่ได้กลับเขาก็พยายามจะหาวิธีกลับจากที่เมื่อก่อนเนี่ยใช้วิธีแค่โบกเฉยๆไม่จอดถูกไหมเท่าที่ฟังดูคือเมื่อก่อนเนี่ยคนจะเห็นช่วงแรกๆคือโบกผ่านไปไม่จอดตอนหลังก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นว่าโบกแล้วไม่จอดใช่ไหมก็ขวางเลยทีนี้น่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้น ใช่เพราะเหมือนตอนที่เขาคอรถจากคอสมากลายเป็นแบบเหมือนใส่ลมอะทุบเริ่มทุบรถมีอะไรอย่างเงี้ย ครับโอ้ยังไงก็คือจริงๆเราต้องบอกว่าเรื่องที่แนนเล่าเนี่ยคือถ้าฟังเนี่ยเป็นมุมของความเชื่อก็จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าวิญญาณมาบังมาขวางมาอะไรทำให้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแต่ถ้าเป็นอีกเรื่องนึงเนี่ยมันก็จะมาจากเรื่องของถนนที่ตรงนั้นเนี่ยเพราะแนนเล่าว่าอุบัติเหตุก่อนหน้านั้นก็คืออุบัติเหตุก่อนหน้านั้นก่อนที่ถึงรถเราประมาณ100-200เมตรหลังจากนั้นก็เป็นอุบัติเหตุที่เลยจากจุดที่เราประสบอุบัติเหตุไป200ถึง100เมตรเหมือนกันก็แสดงว่าอยู่ในช่วงเดียวกัน ใช่คร ับ กับที่รถประสบอุบัติเหต ุไม่เกิน500เมตรครับในช่วงนั้น มันก็น่าจะเป็นเนินแหละตรงนั้นเนี่ยเป็นไปได้มันเข้าเคสเดียวกับสมัยเขาเรียกว่าเหมือนโค้งรัชดาที่สร้างไม่รับโค้งหรือว่าล่าสุดที่สะพานพระราม4ที่สร้างไม่รับโค้งเหมือนกันแล้วประสบอุบัติเหตุอาจจะเป็นไปได้นะอันนี้ในมุมวิทยาศาสตร์นะอันนี้เราแชร์กัน ครับ ฉะนั้นใครที่บอกเลยว่าไปใช้ถนนในเส้นที่เราไม่คุ้นชินแล้วไปเจอเนินไปเจอโค้งอะไรอย่างเงี้ยมันต้องระมัดระวังจริงๆเพราะเราไม่รู้หรอกว่าโค้งนั้นเนี่ยที่เราไม่เคยไปเนี่ยเขาสร้างแบบไหนเนาะ ครับ ขอบคุณแนนมากเลยนะคืนนี้สำหรับเรื่องแรกหลายๆคนส่งข้อความมาเลยบอกหูเรื่องแรกก็หลอนแล้วว่าโอ้นะยังไงคืนนี้แนนอยู่กับพี่ยาวๆนะ ครับผมครับ แล้วก็วันหลังถ้าเกิดเรามีคนงานขับรถขับอะไรไปเจอเรื่องราวแบบนี้เอามาแชร์กันอีกนะ ครับผม ขอบคุณมากนะครับแนน ครับผมคร ับ ครับสวัสดีครับคุณท็อปอายุ30ปีเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาครับคุณท็อปให้ชื่อเรื่องว่าแมทผวาครับสวัสดีครับคุณท็อป ครับสวัสดีครับ โอ้โหพี่บาสปล่อยเสียงพี่ท็อปมาดังฟังชัดมากเลย ครับ เต็มหูเลยท็อปทำอะไรอยู่ครับตอนนี ้กำลังเดินทางกลับบ้านฮะกลับบ้านที่โคราชนี่แหละครับ อ๋อนี่ขับรถอยู่หรือเปล่า ซ้อนครับซ้อนพอดีออกมาในตัวเมืองครับมาทำธุระในตัวเมือง ซ้อนนี่คือนั่งมอเตอร์ไซค์อยู ่ใช่ครับ เฮ้ยไหวนะเล่าเรื่องได้นะ ได้ครับผมรออยู่เลยคร ับ อ๋อนี่จอดอยู่นะ ครับ โอ้ยังไงดึกแล้วเนี่ยบอกเพื่อนที่ขับรถบอกว่าขับช้าๆนะระวังนะมืดค่ำแล้วนะ ครับผม แล้วก็พี่ขอเวลารบกวนเวลาเราสักแป๊บนึงแล้วกัน ได้คร ับพี่อยากฟังแล้วเรื่องแมตผวาเป็นยังไงครับท็อป ก็ผมย้อนไปเมื่อหลายปีตอนที่ผมเด็กๆนะฮะตอนที่ผมเด็กๆเลย ครับ ก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยผมเกิดโตกรุงเทพนะครับผมก็อยู่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพแล้วก็จะกลับโคราชเนี่ยทุกปิดเทอม ครับ ก็คือแบบจะกลับมาบ้านของพ่อของแม่นะอะไรเงี้ยแล้วคนนี้ก็ปิดเทอมนึงผมก็กลับบ้านมาตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดผมน่าจะประมาณแค่8-9 ขวบฮะประมาณ8-9 ขวบก็กลับบ้านมาครับแล้วเนี้ยวันนั้นเนี่ยก็จะมีฟุตบอลคือผมมันจะชอบเล่นฟุตบอลชอบดูฟุตบอลเงี้ยฮะครับผมแล้วคราวนี้บ้านผมที่โคราชเนี่ยก็จะข้างล่างเป็นปูนฮะข้างบนเป็นไม ้ครับ นะครับตอนนั้นก็พวกนานาก็ยังไม่ได้ย้ายสมรครัวอะไรก็ยังไม่ได้มีครอบครัวก็จะอยู่รวมกันชั้นบนผมก็จะนอนกับลูกพี่ลูกน้องคนนึงก็จะชอบดูบอลด้วยกันครับก็ปูเสื่อนอนผมก็จะนอนตรงเสาก็บางทีแบบเราปูมันตรงกับทีวีพอดีไงฮะข้างล่างมันจะตรงกับทีวีพอดีคนอื่นเขาก็นอนที่ต่างๆส่วนผมเนี่ยผมไม่รู้ผมเป็นคนอยู่กรุงเทพแล้วก็ไม่รู้เรื่องความเชื่อเท่าไหร่นะตอนนั้น ครับ ผมก็เอาหมอนปูผ้าปูนะครับแล้วก็หมอนนอนตรงเสาเลยเสากลางบ้านครับผมก็กำลังดูไปแต่คราวนี้ตัวผมเองเนี่ยผมมีโรคประจำตัวอยู่ก็คือผมเป็นโรคหัวใจครับ ครับ เป็นโรคหัวใจแล้วก็น้าผมคนนึงแกเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยหมอเป็นอะไรเงี้ยตอนที่ผมผ่าตัดเด็กแกก็เคยไปช่วยไปอะไรเงี้ยคือแกเป็นคนที่เจ้าระเบียบนะครับแล้วเด็กทุกคนไม่ชอบนะครับความเจ้าระเบียบก็เลยรู้สึกเกรงๆกับน้าคนนี ้ครับ นะฮะคราวนี้ผมก็จะเริ่มนอนละนอนรอดูบอลก็ดูรายการไปเรื่อยคราวนี้บอลเริ่มมาดูได้สักพักนึงฮะสักพักนึงก็มีเสียงคนเดินจากด้านบน เสียงคนเดิน ด ้ านบนบนบ้านฮะ ที่ 2ที่เป็นไม้คือเป็นไม้กระดานเวลาคนเดินก็จะได้ยินเสียงเอี๊ยดเอี๊ยดเอี๊ยดเนี่ยพอได้ยินเสียงปุ๊บผมก็เฮ้ยน้าลงมาแน่ผมโดนบ่นแน่เพราะว่าโรคหัวใจไม่ให้นอนดึกฮะแล้วน้าก็จะกำชับมาห้ามนอนดึกนะอย่างงี้ผมโดนแน่ๆอะไรเงี้ย ครับ เขาก็มันจะลงมาฮะผมก็เลยสะกิดเพื่อนที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันทำแกงนอนอะไรเงี้ยแล้วคนนี้ผมมาเป็นคนขี้ร้อนผมจะไม่ค่อยห่มผ้าห่มฮะถ้าผมจะห่มแค่ครึ่งเท้าแค่อยู่ประมาณแบบครึ่งหัวเข่าประมาณนี้ฮะ ครับ ใช่ผมก็เลยแกล้งหลับครับแกล้งหลับเหมือนประมาณว่าเปิดทีวีทิ้งไว้แล้วผมแกล้งหลับแล้วผมก็ทำตาปื้อๆเนาะทำตาปื้อๆดูว่าเป็นใครอะไรเงี้ยฮะข้างล่างคือปิดไฟหมดนะครับก็คือจะมีแค่แสงจากทีวีอย่างเดียวนะฮะก็มีคนที่ใส่ชุดนอนสีขาวนะครับเดินลงมาผมดูตลอดเวลาฮะเดินลงมาเพราะตรงนั้นเนี่ยนึกภาพออกใช่ไหมทีวีตั้งผมนอนแล้วจะเห็นบันไดเป็นบันไดไม้จากข้างบนลงมาพอดีเลยนะครับ ในห้องเราเปิดไฟอยู่ปะ ตรงนั้นเป็นโถงฮะไม่เปิดไฟเลยครับ เป็น ไฟ จากทีวีเป็นแสงสว่างจากทีวี ใช่ครับ มันก็ชัดอยู่ประมาณนึงแหละ ชัดครับชัดเลยฮะก็คือเป็นเห็นเลยว่าเดินลงมาทีละขั้นพอใกล้จะเต็มตัวปุ๊บผมก็เลยอุ้ยน้ามาผมก็แกล้งหลับต่อครับเขาก็เดินลงมาพอเขาเริ่มมาชิดตัวผมเราจะรู้สึกว่าใครอยู่ใกล้เราใช่ไหมฮะ ครับ พอเริ่มมาชิดตัวผมปุ๊บผมก็เลยทำตาปืนมาอีกครั้งนึงดูอ่ะเราก็เห็นละเออเห็นผู้หญิงนะเราก็เดาว่าก็น้าเราแหละแต่เราเห็นหน้าไม่ชัดนะฮะเห็นหน้าไม่ชัดแต่ใส่ชุดนอนสีขาวอะไรเงี้ยก็มานั่งคู่เข่าข้างเราแล้วก็หยิบผ้าห่มฮะลากมาห่มให้เราถึงตรงอกผมก็เลยแกล้งงงเงี้ยเอามือกอดผ้าห่มไว้ คร ับแล้วก็ผมของน้าเนี่ยณตอนนั้นนะที่ผมคิดนะก็คือผมของผู้หญิงคนนั้นอ่ะก็มาโดนหน้าโดนอะไรเหมือนแกก้มมาดูว่าเราหลับไหมแล้วก็ยื่นผ้าห่มมาห่มให้ใช่ไหมผมก็โอเคผมก็หลับทำตาปลื้มไว้ดูตลอดเวลาฮะ คราวนี้เมื่อน้าผมผ้าเสร็จหันหลังอะลุกขึ้นยืนผมลืมตาเลยเพราะว่าผมมันมีน้า 3-4 คนที่นอนอยู่ด้านบนผมยังรู้แค่เป็นน้าคนไหนเพราะถ้าเป็นน้าคนที่แบบเจ้าระเบียบเนี่ยอุ้ยผมโดนแน่ๆเช้ามาผมโดนด่าแน่ๆอะไรเงี้ย คือจริงๆเราจะจำลักษณะได้ถูกป่ะ ใช่ฮะใช่ฮะผมก็เลยพอแกยืนปึ้งขึ้นมาหันหลังปุ๊บเตรียมจะขึ้นไปชั้นสองต่อพอแกหันหลังปุ๊บผมลืมตาเลยหายครับหายเลยทั้งที่เราอ่ะทำตาปื้อมองเขาตลอดเวลาตั้งแต่ลงมาใช่ฮะแล้วพอหายปุ๊บผมก็เลยจับที่หน้าอกตัวเองแล้วผ้าที่ห่มล่ะผ้าห่มยังอยู่กับผมอยู่เลยฮะคือห่มนะห่มจริงๆ ครับ ใช่ครับแล้วแบบผมก็เลยงงเอ้าคืออะไรผมก็เลยแบบช็อกแบบตั้งแต่นั้นน่ะผมไม่กล้าขึ้นชั้น2จนปัจจุบันผมย้ายมาอยู่โคราชเชื่อไหมครับพี่ผมไม่ขึ้นชั้น2เลยตอนนั้นที่ปัจจุบันเนี่ยโอเคผมทำห้องเป็นห้องส่วนตัวแหละม ี ห้องส่วนตัวแต่ผมไม่ขึ้นชั้น2เลยตั้งแต่วันนั้นจนวันนี ้ ไม่กล้าขึ้นครับแล้วก็วันนั้นบอลก็คืออวสานครับศึกแดงเดือดใครชนะแพ้ผมไม่สนใจแล้วตอนนั้นใช่ครับคือว่าโอ้โหแม้กระทั่งจะผมจะลุกไปปิดทีวีผมยังไม่กล้าเลยครับผมนอนนั้นอย่างนั้นเลยคือเราเห็นจะจนเช้าครับผมไปถาม ครับ ไปถามว่าแม่เนี่ยเมื่อคืนเห็นอย่างนี้ถามให้หน่อยถามน้าให้หน่อยว่ามีใครลงมาไหมช็อกกว่าเดิมคือแม่บอกว่าน้าจะมาได้ไงคือน้าเข้างานกะดึกไม่มีใครอยู่ข้างบนมีแต่พ่อกับแม ่ คือผมอยู่กรุงเทพผมเข้าใจว่าน้านอนข้างบนกันหมดแล้วรู้ว่าเขานอนข้างบนอย่างเงี้ย ครับ ใช่ ค ือ เป็นปกติเขาจะนอนข้างบน ใช่ครับใช่ครับแล้วกลายว่าพอมารู้ว่าเมื่อวานเขาเข้าดึกกันนะไม่มีใครอยู่ก็พ่อแม่ก็มากับผมแต่โคราชก็มีแค่ยายแล้วก็พ่อกับแม่ผมก็เลยเอ้าจะเมื่อวานใครลงมาก็เลยเล่าให้แกฟังแกบอกว่าแล้วท่อมนอนตรงไหนผมว่านอนตรงเนี้ยเนี่ยนอนนี้เลยแม่บอกเอ้าแล้วไม่รู้แล้วว่าเสาอันเนี้ยเอาแล้วผมจะไม่รู้ได้ไงเพราะทำไมอ่ะแม่คือเสาเนี้ยเขาเชื่อว่ามีนางไม้อยู่3ตนนะมีนางไม้อยู่3ตน ทำไมเชื่ออย่างนั้นน่ะ เหมือนกับมีคนเห็นแล้วก็เวลาเขาทำพิธีทำบุญบ้านอะไรเงี้ยตามความเชื่อเขาจะมีแบบคนมาดูญาติผู้ใหญ่ที่เสียไปแล้วเขาก็จะเชิญมาอะไรเงี้ยฮะ ครับ แต่เป็นนางไม้ที่ดีนะปกปักรักษาแล้วก็พอโตมาผมก็ไม่ได้ค่อยกลัวเท่าไหร่ก็จะเจอบ่อยใช่ฮะก็คือเป็นเขาจะห่วงลูกหลานห่วงอะไรคนในบ้านเนี้ยตลอดครับยิ่งถ้าเกิดบ้านเวลาที่มีเรื่องทะเลาะกันพ่อแม่ทะเลาะกันหรือว่าลูกกับแม่ลูกพ่อทะเลาะกันเขาจะมาให้เห็นตลอด ครับ เหมือนเป็นการเบรกเราอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ตอนนั้นนะผมยังไม่ชินเนี้ยผมเป็นเด็กผมกลัวแล้วคราวนี้พอผมรู้ว่าแบบเสาตรงเนี้ยผมก็เลยหนึ่งแหละผมเลิกนอนตามเสาตามขื่อที่เขาเชื่อกันนะ ครับ ใช่ครับเลิกนอนตามขื่อเลยผมจะขยับจะอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากวันนั้นน่ะพี่บุญธรรมผมคือพี่บุญธรรมผมนี่ก็คือพ่อผมรับเลี้ยงเป็นพี่เป็นลูกบุญธรรมครับใช่อายุเยอะกว่าเขาเป็นแบบเป็นคนปากไม่ค่อยดีพอเขาเห็นผมคุยกับแม่เรื่องเนี้ยเขาเลยบอกว่าด้วยความที่เขาเป็นคนจังหวัดอุดรมาก่อนใช่ไหมครับเขาเลยพูดภาษาอีสานนะประมาณว่าโอ้ยมันไม่มีหรอกถ้าเป็นผิวหญิง อ่ ะอายจะจับอย่างนั้นเลย จับทำเมียแหละพูดง่าย ๆใช่ประมาณนั้นแต่ใช้คำภาษาอีสานนะที่แปลว่ามีอะไรกันใช ่ ผมก็เลยแบบเฮ้ยทำไมพูดอย่างนั้นเดี๋ยวมึงก็เจอหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็ตกประมาณบ่ายๆฮะบ่ายๆไปเล่นบอลกันนะทำภาษาเด็กอยู่ดีเขาล้มคนเล่นบอลล้มมันเป็นเรื่องปกติฮะแต่เขาล้มแล้วไหลลงก็หายปลาหักผมหายปลาหักเลยครับหักเลยหักผมก็ก็มองไปอุบัติเหตุใช่ไหมฮะ ใช ่ตกกลางคืนมาครับก็นอนอย่างนี้ผมมีลูกพี่น้องกันแล้วก็มีที่เป็นพี่บุญธรรม ครับ ละมือฝันแล้วก็มือบีบคอตัวเองอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยปุ๊บเฮ้ยเป็นไรอะไรเงี้ยมันบอกว่าช่วยไอ้แน่ช่วยไอ้แน่อะไรเงี้ยเขาจะมาเอาชีวิตอะเหมือนจะมาชีวิตตัวเขาอะจนแบบเขาต้องไปขอขมาปล่อยเล่าให้ใครฟังแล้วนี้จนบรรดาผู้ใหญ่ก็เลยถามผมก็เลยเล่าให้ฟังว่ามันพูดแบบนี ้ เขาก็เลยบอกว่าก็นั่นแหละก็คือไปดูถูกเขาคือที่นี่มีจริงๆแล้วในฝันน่ะคือพี่มนต์ทำน่ะเห็นมา3ตน สามต้นตามที่เขาบอกเลยนะ มาครบเลย ก็คือมายืนซ้ายขวาแล้วก็ยืนปลายเท้า ครับ แล้วก็จับล้อแล้วก็บีบคอว่าม ึงว่ากูเหรออะไรอย่างเงี้ย ครับ เพราะว่าเขาก็ถือว่าไม่ใช่ญาติในเลือดเนาะแล้วเขามาพูดอย่างนี้อีกแล้วเขาเพิ่งมานอนบ้านผมครั้งแรกใช่ ครับ ก็เลยประมาณนี้ฮะจากวันนั้นจนวันนี้แต่ปัจจุบันนะผมย้ายมาอยู่โคราชเป็นตัวแล้ว ครับ จนอายุ30ผมก็ยังไม่กล้าขึ้นชั้น2 แล้วทุกวันนี้ที่บ้านนั้นมีใครอยู่อ่ะ ก็มีผมมีแม่แล้วก็มีลูกสาวผมแล้วก ็ครับ แค่นี้ฮะเพราะว่านานๆเขาจะแยกออกไปไปปลูกบ้านติดกันนะครับก็เป็นเหมือนเป็นเวิร์งเนาะตอนนั้นเราเรียกเป็นเวิร์งใช่ก็คือมีบ้านตรงนี้ก็มีครอบครัวกันแล้วมีอะไรเงี้ย ก็คือเป็นบ้านหลายๆหลังอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ใช่ฮะ โอ ้แต่ก่อนคือผมเป็นเด็กแล้วเขายังไม่มีครอบครัวกัน ครับ ครับ แล้วทุกวันนี้ยังมีใครเห็นอยู่ไหมลูกสาวเคยเจอไหม คุณแม่เคยเห็นหรือเปล่าคุยเป็นเรื่องปกติเลยครับ ฮะ ใช่ฮะเพราะลูกสาวเพิ่ง4 ขวบใช่ครับ4 ขวบต้นเดือนเนี่ยฮะ คุยยังไง อ่ะอย่างเช่นตอนไปโรงเรียนเนี่ยเขาก็เรียกเพิ่งเข้าอนุบาลนะ ครับ บางทีก็จะแบบว่าพ่อพี่สาวคนนั้นเขาให้เชียร์ไปเอาขนมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมก็เลยว่า แล้วเขาหันไปทางไหนอ่ะ ก็หันบางทีก็ไปตรงเสาบางทีก็ชั้น2เพราะว่าลูกสาวผมเนี่ยจะชอบนอนกับปู่กับย่าก็คือพ่อแม่ผมอ่ะจะชอบนอนข้างบนไม่นอนกับผมเพราะเขาบอกว่าอยู่ข้างบนผมเคยถามเพราะว่าทําไมไม่นอนกับพ ่อ นอนกับย่าหยอกเหรอแบบเด็กถ้าเกิดแบบย่าปู่ย่าไม่หยอกเด็กก็ไม่สนุกใช่มั้ยเขาบอกเชียร์มีเพื่อนเล่นเพียบเลยพี่สาวก็เล่นใช่ฮะ เหรอ คือบ้านหลังนี้คือแบบมีแต่ว่าเป็นมีในเชิงที่ดีนะฮะเป็นคุ้มครอง ก็คือเป็นเขาเรียกเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่คุ้มครองคนในบ้านอะไรเป็นผีบ้านผีเรือนประมาณนี ้ใช่ผมเคยแม้กระทั่งว่า อ่ะ เชียร์เห็นตรงไหน เออ เขาบอกเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้พ่อผมบอกไปจูงมือพี่เขามาผมพูดอย่างนี้เลยเพราะมากลางวันอย่างน ี ้กลางวันมันเหมือนว่าเป็นสิทธิ์ของเรานะ เออ โตแล้วเชียร์ไปดึงมือเข้ามาลูกผมก็เดินไปฮะแล้วก็มือคว้าอากาศแล้วก็จูงมาเนี่ยพ่อพี่คนเนี้ยพี่คนเนี้ย คนลุก เชื่อไหมญาติพี่น้องผมมากระเจิงเลย โอ้ ใช่ผมถ้าไม่ติดว่าตรงนั้นเป็นลูกผมก็วิ่งเหมือนกันครับ ไม่แล้วลูกสาวได้บอกเคยแบบพูดไหมว่าพี่ใส่ชุดสีอะไรยังไงอย่างเงี้ย เคยถามครับเขาบอกว่าอย่างถ้าตอนเจอนางไม้เขาบอกใส่ชุดสีขาวสวยมากเขาบอกสวยมากเลยพี่สาวสวยมากพี่สาวถักเปียให้เชียร์ด้วยนะอะไรอย่างเง ี้ ย โอ้ ใช่ครับบางทีถ้าเกิดเขาเจอกุมารที่บ้านผมจะมีเลี้ยงกุมารใช่ไหมฮะ โอ้บ้าคุณเยอะเนาะ ถ้าเกิดเจอกุมารแกก็จะบอกว่าลูกสาวจะบอกว่าเนี่ยกุมารบอกว่าให้พ่อไปซื้อน้ำแดงให้หน่อย โอ้โห ทั้งที่ลูกผมอ่ะยังไม่รู้จักด้วยซ้ำเพราะว่าผมไม่ค่อยสอนให้ลูกกินน้ำอัดลม ครับ ใช่ฮะจะสอนให้ลูกแต่กินนมกินช็อกโกแลตอะไรเงี้ย โอ้โหใ ช่ซื้อน้ำแดงให้พี่กุมารหน่อยดิเนี่ยเวลาเขาพูดอย่างเงี้ยผมจะให้เขาไปจูงมือมาเลยฮะผมอยากรู้ว่าเขาเห็นตรงไหนจริง ๆ ใช่ครับผมไม่ยืนยันไงว่าโอเคเห็นจริงๆถ้าเด็กไม่โกหกไงฮะแต่ว่าไม่โกหกว่าเขาเห็นเป็นตัวเป็นตนถึงขั้นเขาไปจูงมือมาให้เลยได้ไหมอะไรเงี้ยใช่แล้วเขาไปจูงมาจริงว่าเนี่ยที่อยู่เนี่ยใช่บางทีก็ยังถามผมเลยอย่างล่าสุดเมื่อวันก่อนเขาจะถามว่าเนี่ยจูงมาแล้วเขาถามเชียร์ว่าพ่อมีอะไรจะคุยกับเขาไหม ครับ ผมเลยบอกไม่มีอะไรคุยกับลูกมาบอกเขาไปตามสบายเถอะพ่อไม่มีธุระหรอกใช่ครับ ท็อปพี่ถามหน่อย ครับ บ้านท็อปเนี่ย ครับ เวลาคนอื่นไปนอนเนี่ยอย่างที่เพื่อนเราไปนอนเนี่ย ครับ มีใครเจอบ่อยไหม เจอครับถ้าเกิดคนฝันถึงถ้าคนมาดีหรือว่าคนที่แบบปากปกติ ครับ บางคนได้เลขได้อะไรเขาก็ถูกกัน ถ้าสมมุติว่าพวกพี่ทีมงานเดอะช็อคเนี่ยขอไปอาศัยนอนสักคืนได้ไหม ได้ครับ ได้นะ ได้ครับ พี่ติ๊กครับผมฝากมาร์กไว้หน่อยบ้านน้องท็อปเนี่ยครับบ้านที่มีวิญญาณ ต้อนรับเลยครับ เผื่อเราได้มีโอกาสลองไปนอนไปค้างบ้านน้องดูเพราะว่า ครับ เพราะว่าคือจากที่คุยเนี่ยคือเรื่องเล่าเมื่อก่อนจนมาถึงทุกวันนี้ลูกสาวท็อปนี่ยังเจออยู่เลยอ่ะ เจอครับเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยก็จะมีตาที่เสียบนบ้าน โอ้โห ถูกไหมฮะ ครับ ที่ผมกลัวบนบ้านคือตาเสียบนบ้านแล้วก็นางไม้เนี่ยเขาเห็นกันอยู่แล้วแล้วก็จะมีพี่คนโตผมพี่แท้ๆเลยที่เสียแต่ไม่ได้เสียบนบ้านนะเป็นตายหูงฮะแต่ว่าไม่ว่าใครจะสื่อวิญญาณแค่ไหนก็จะบอกว่าพี่ผมวนเวียนอยู่ที่นี ่โอ้โห ไม่ไปไหนครับผมท้าทุกคนมาดูหมายถึงว่าท้าแบบหมอดูหรืออะไรก็ช่างอ่ะจะตอบตรงกันหมดฮะว่าพี่ไม่ไปไหนห่วงบ้านห่วงพ่อห่วงแม ่ครับ จ ะอยู่ที่บ้านผมจะเห็นพี่ทุกครั้งที่ผมทะเลาะ กับแม ่ ทุกครั้งเลยนะแล้วแบบพี่ผมเป็นคนตัวสูงสูงแบบหัวติดประตูเนี่ยเวลาเจอพี่คือผมจะแบบผวาโอ๊ยเดี๋ยวมีอีกมีเรื่องที่ผมเจอพี่ที่แบบมาส่อง ประตูก็มีเอางี้ท็อปเดี๋ยวท็อปเก็บเรื่องไว้แล้วครั้งหน้าเดี๋ยวมาเล่าอีกทีนึง ได้ครับ นะตอนนี้ ได้ครับ คือพอท็อปเล่าเสร็จเนี่ยพี่ต้องขอบคุณก่อนแล้วก็จะบอกท็อปว่าบอกเพื่อนด้วยนะว่าพี่ขอบคุณมากที่อุตส่าห์รอที่จะกลับบ้านเพราะว่าเมื่อกี้มีข้อความส่งมาบอกว่าเสียงเหมือนมีคนหายใจแรงๆจากคุณฮันนี่บาเฮยคือต้องอธิบายว่าท็อปเนี่ยกำลังจะกลับบ้านแล้วก็ลงมายืนเล่าเรื่องให้พวกเราฟังมันก็เลยจะกลายเป็นว่าเสียงรถที่วิ่งผ่านเนี่ยมันเหมือนเสียงหายใจใช่ไหมตอนนี้มีรถวิ่งผ่านถูกไหม ใช่ครับ เออมันจะเป็นเสียงแบบวูบวูบวูบแบบนี ้วันนี้ผมตื่นเต้นน้อยลงเมื่อวานผมเล่าเร็วมากผมอ่านคอมเมนต์แล้วบอกโอ้ยอยากขอโทษคนฟัง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคแล้ว ผมตื่นเต้นเร็วมากวันนี้พยายามซอฟจังหวะ เดี๋ยว ครับ เดี๋ยวพี่จะติดต่อไปอีกทีนึงคาดว่าเดี๋ยวบ้านเราเนี่ยน่าจะเป็นที่นึงแหละที่พวกพี่ไปขออาศัยนอน ครับ อยากรู้เหมือนกันว่าเจออะไรไหม ครับ นะแล้วเดี๋ยวเอาไว้เราคุยกัน ได้ครับ นะคืนนี้ขอบคุณท็อปมากนะครับเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะ ครับขอบคุณมากคร ับ สวัสดีครับคุณหนุ่มอายุ24ปีครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีครับเมื่อ9ปีที่ผ่านมาคุณหนุ่มให้ชื่อเรื่องว่า2พี่น้องครับสวัสดีครับคุณหนุ่ม ครับสวัสดีครับผมครับ รบกวนคุณหนุ่มเสียงดังขึ้นนิดนึงนะ เออพอดีว่าใจมันสั่นๆนิดหน่อยเพราะไม่ได้เล่า ตื่นเต้นหรอ จริงให้ใครฟัง ตื่นเต้นใช่ไหม นิดหน่อยครับนิดหน่อยครับ ตื่นเต้นนะไม่เป็นไรค่อยๆหายใจลึกๆถือซะว่าเราเอาเรื่องราวเนี้ยเล่าให้เพื่อนที่แบบว่าอยู่ข้างๆฟังเล่าให้พี่ให้น้องฟังไม่ต้องตื่นเต้นเราถือว่าเราคุยกันเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะ ครับได้คร ับ เดี๋ยวตรงไหนที่รู้สึกตื่นเต้นหยุดแล้วก็หายใจบอกพี่ผมตื่นเต้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้โอกาสกันนะแล้วก็ตรงไหนที่พี่สงสัยเดี๋ยวพี่จะถามแล้วกันเอางี้ดีกว่าเนาะ ได้ครับผมครับ โอเคเรื่องราวที่มีชื่อเรื่องว่า2พี่น้องเนี่ยเป็นยังไงครับคุณนุ่ม ความเป็นมานะครับในช่วงที่ว่า9ปีที่แล้วผมไม่แน่ใจว่าเกิดขึ้นปี53หรือ54นะครับเป็นการสูญเสีย2พี่น้องของครอบครัวหนึ่งครับในจังหวัดสิงห์บุรีที่แบบว่าพ่อแม่เขามีลูก2คน ครับ คนโตนี่เป็นพี่สาวครับคนน้องนี่เป็นน้องชายรู้สึกว่าจะอยู่นะมัธยมต้นทั้งสองมาครับน้องน่าจะอยู่ม.1หรือเปล่า ครับ พี่สาวนี่ไม่แน่ใจว่าอยู่ม.2 หรือม.3ห่างกันไม่กี่ปีนะครับแล้วเหตุการณ์มันมีอยู่ว่าคือตัวผมเองเนี่ยเกิดวันที่12กุมภาครับแล้วเป็นวันที่แบบว่าผมขอย้อนแป๊บนึงนะผมแต่ก่อนนี่ผมเป็นอีคิวซังพูดด้วยความน่ารักอะนะคือเป็นสามเณรมาก่อนตอนเรียนมัธยมนะครับมันก็จะอยู่แบบว่าโรงเรียนประจำ ครับ ในสำนักเรียนของที่อยู่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับคือตัวเราตอนเป็นอีคิวซังเนี่ยเราก็อยู่นั่นอยู่แล้วไม่ได้กลับบ้านไปไหนคืออยู่คำว่าโรงเรียนประจำครับ ครับก็คือจำวัดที่วัด ใช่ครับแล้วก็เรียนไปด้วยใช่การศึกษาไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วพอเนี่ยวันที่12ในวันกุมภาเนี่ยมันเกิดวันเกิดผมไหมครับก็ซึ่งตัวน้องเขาเนี่ยเป็นคนในหมู่ในละแวกแถวนั้นนะครับก็จะเข้ามาเล่นเนาะคือตามภาษาบ้านนอกเนี่ยคือเขาจะเข้ามาเล่นวัดอยู่แล้วเพราะว่าวัดนี่มันจะมีโรงเรียนประถ ม มีสนามฟุตบอลมีที่เด็กเล่นมีสนามบัลเล่อะไรประมาณนี้ครับ ครับ ส่วนวัยรุ่นแถวนั้นนะเขาก็จะมาเล่นในวัดในโรงเรียนที่ว่ามันเป็นโรงเรียนประถมที่ว่าคาดเกี่ยวกับวัดนะ ครับ ส่วนตัวผมก็วันนั้นเป็นวันเกิดเราอ่ะก็บางคนเขาก็รู้ว่าตอนนั้น Facebook มันเริ่มเล่นใช่ไหมครับมันก็เริ่มเปิดเผยเยอะว่าใครเป็นเพื่อนกันบ้างใครเกิดวันอะไรประมาณนี้จะแจ้งเตือนกันพอดีตอนเย็นผมมานั่งเล่นแถวศาลานะครับมันก็ติดกับโรงเรียนนั่นแหละโรงเรียนประถมมาแหละเพราะว่ามันเป็นเขตพื้นที่วัดเหมือนกันนะครับ ครับ ก็นั่งเล่นน้องผู้ชายเนี่ยเขาก็ด้วยความสนิทกันนะครับเขาก็มาทักทายว่าพี่อวยพรวันเกิดพี่นะวันนี้คุยกันสารพัดนะครับแต่ว่าตัวน้องผู้ชายเนี่ยเป็นเด็กที่ว่าดื้อค่อนข้างดื้อนิดนึง แต่ว่าก็ฟังคำเรานะเพราะว่าเราอีกอย่างเราอยู่ในตอนนั้นเป็นที่คือสังด้วยเนาะเขาก็เป็น เขาก็เกรงใจในความเป็นเนรเป็นพระแหละเน า ะ ใช่ใช่ใช่เป็นเนรแล้วพออันนี้แล้วก็คุยกันก็ธรรมดาเราก็ไม่คิดว่าเขาจะจากไปเร็วเนาะโดยพออันนี้ก็มันก็ค่ำมืดแล้วครับอยู่ประมาณที่เราเกือบหกโมงแล้วผู้ที่เป็นพี่สาวก็ปั่นจักรยานมากับเพื่อนกลุ่มเพื่อนเขานะครับก็มันตะโกนบอกน้องกลับบ้านได้แล้วบอกนี ่ ก็เห็นหน้าเราเขาก็บอกพี่หนุ่มสวัสดีค่ะธรรมดาอย่างเงี้ย ครับ ที่แบบโดยคนเป็นพี่อ่ะมาตามน้องให้กลับบ้านก็พอพี่สาวปั่นจักรยานไปหากลุ่มเพื่อนเพื่อนของเขาที่โรงเรียนนะครับแล้วก็พากันกลับแล้วก็ตะโกนมาบอกอีกนะตอนขากลับตะโกนบอกว่าเออมึงกลับได้แล้วนะมันมืดแล้วบอกอะไรนี่น้องก็จะตะโกนกวนๆนะครับเพราะพี่น้องเขาจะกวนๆกันหน่อย ครับ เขาก็จะกูมึงเออเดี๋ยวกูกลับเดี๋ยวงู้นอย่างนี้ไปเราว่าเออกลับแล้วแต่ส่วนตัวเราเนี่ยก็กลับครับกลับไปหอพักตอนเย็นก็ไปทำกิจของสงฆ์นะครับไปสวดมนต์ตอนหนึ่งทุ่มนะครับ เย็นครับ ใช่ครับทำมาเป็นตอนหนึ่งทุ่มของวันที่12นะครับคือโดยตัวเราเดี๋ยววันเกิดเนาะเราก็ทำวัดสวดมนต์แล้วก็ภาวนาให้พ่อแม่สักพักหนึ่งแล้วก็สี่ทุ่มนะครับโรงเรียนผมเขาจะเช็คเคอร์ฟิวซึ่งหอของผมเนี่ยเป็นหอพักแบบปิดแบบว่าสี่ทุ่มจะปิดหอพักนะครับไม่ให้ออกไปไหนก็จะเช็คชื่อกันว่าอยู่ครบหรือเปล่าประมาณนั้นว่ามีใครขาดหายหรือไม่ประมาณนี้ถึงสี่ทุ่มต้องอยู่ครบกันทุกคนครับที่เตียงพอทีนี้ก็ขอญาตข้ามไปวันที่13เลยนะครับ ครับก็คือเรื่องราวคืนนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้น ใช่ไม่มีอะไรเกิดข ึ้ นพอวันที่13นี่ช่วงประมาณสักเที่ยงมั้งครับก็ได้ข่าวว่าน้องสองคนเนี่ยเขาไปกับญาติไปที่ตัวเมืองสิงห์บุรีแล้วพอทีเนี้ยรถมันกำลังจะเข้าโค้งยูเทิร์นนะครับ ครับ ซึ่งพี่กับน้องนั่งอยู่ท้ายกระบะรถแล้วรถคันหลังมาแบบว่าเหมือนเบรกไม่ทันนะครับชนเข้าข้างหลังกระบะแล้วน้องสองคนเขากระเด็นเลยนะกระเด็นตกรถก็รุ่นขั้นโคม่าครับ ครับ คือผมได้ฟังอย่างนี้ก็คือฟังจากน้องๆที่เขามาเล่นในวัดนะครับเขาก็พูดให้ฟังว่าเนี่ยอันเนี้ยสองคนนี่นะพี่น้องคนนี้นะที่สนิทกับคุณอะแบบว่าที่สนิทกับพี่เนนอะเขาประสบอุบัติเหตุนะตอนนี้คือได้ข่าวว่าประมาณช่วงเที่ยงบ่ายนี่ครับเราก็ภาวนาว่าน้องเขาคงไม่เป็นไรมากแล้ว ครับ แต่พออันนี้ตกเย็นมาเขาก็บอกว่าไปแล้วนะประมาณเนี้ย เขาก็เลยทั้งคู่ ใช่ครับเขาก็แจ้งเฟซบุ๊กกันประมาณนี้ว่าแต่ว่าผมว่าแอบเล่นโทรศัพท์นะเพราะโรงเรียนผมเขาไม่ให้เล่นโทรศัพท์ไหมครับก็แอบเล่นโทรศัพท์ก็เห็นเขาโพสต์กันพอในนี้ก็รู้แหละว่าเสียวันที่13เราก็แบบโอ้พูดให้เพื่อนฟังบอกเมื่อวานมันยังมาเล่นกับเราอยู่ในนี่ว่าเราก็ไม่คิดว่าจะไปเร็วขนาดนี้ทั้งพี่ทั้งน้องเลยเนาะก็เลยแบบไม่เป็นไรถึงแม้เอาศพมาก็เอามาไว้ที่วัดเรานี่แหละแล้วพอวันที่13ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับเราก็รับรู้แค่ข่าวแต่ว่าโดยบรรดาเราเป็นนักเรียนด้วยกันเนี่ยเราก็จะคุยกันกระจายแบบคุยเรื่องธรรมดามันก็เป็นปากต่อปากต่อปากกันมันก็รู้กันทั้งทั่ววัดแหละครับว่าพวกเนี้ยสองคนเนี่ยเขาจะนำร่างมาลดน้ำศพที่ศาลา ครับ คนก็จะมาเยอะแน่นอนเพราะว่าประเพณีของคนภาคกลางนี่คือจะเอาศพไว้ที่วัดใช่ไหมครับใช่ครับแล้วพออันนี้ก็ข้ามไปวันที่14ตอนเช้าเขาก็เริ่มมาจัดสถานที่ละที่ศาลาบำเพ็ญกุศลนะครับมาทำความสะอาดมาจัดเก้าอี้มาทำความสะอาดอะไรสถานที่ต่างๆนะครับเพื่อเตรียมตัวตอนบ่ายประมาณช่วงบ่าย3บ่าย4เพื่อจะรดน้ำศพนะครับที่ทางภาคกลางทางนู้นนะครับแบบว่าวันที่14เนี่ยมันเป็นวันแห่งความรักใช่ไหมครับ ครับ โอ้เราด้วยความว่าเราเป็นเนนอ่ะเราก็ยืนด้วยความสลดสังเวชนะครับว่าโอ้โหเราก็ไม่คิดว่ามันจะ ไปเร็วขนาดนี้เราก็สังเกตดูเพื่อนๆของเขานะครับร้องห่มร้องไห้มากันถือดอกกุหลาบมาวางบางคนก็มารดน้ำเสร็จแล้วก็ยืนร้องไห้บางคนก็เอาดอกกุหลาบมาวางไว้วางไว้วางไว้แบบเป็นวันที่แบบความรักที่แบบว่าแต่เศร้าใจจริงๆครับแต่ตัวผมเป็นเนรนี่คือเราก็ยืนในเหตุการณ์นะเพราะว่าเขาจะนิมนต์ไปเหมือนแบบว่าไปรดน้ำศพเหมือนแบบว่าแรกๆนะครับแล้วก็ให้ญาติพี่น้องตามเนาะแล้วค่อยเป็นเพื่อน ครับ แต่ตอนเขาจะเอาศพลงโลงเนี่ยเขาก็จะไอ้นั่นจะนิมนต์พระเนนคนนึงไปถือสายศีลตอนที่ว่าสัปเหร่อเขาจะผูกแขนครับคือเนนก็จะไปไม่มากไปแค่ 4-5 คนนะครับเฉพาะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องกับศาลาตัวเนี้ยผมก็มีโอกาสได้ไปก็ไปเจอก็เขาก็แต่งชุดนักเรียนให้ทั้งพี่ทั้งน้องแล้ววันแล้วพอทีนี้ตกเย็นเป็นคืนแรกที่สวดใช่ไหมครับ ครับ คือศพเนี่ยเขาเอาไว้7วันด้วยความว่าเป็นคืนแรกที่สวดศพเสร็จประมาณ2 ทุ่มประมาณเนี้ยญาติเขาก็ให้กินข้าวเลี้ยงข้าวมีข้าวต้มเลี้ยงของว่างเลี้ยงนะครับคืออันนี้คือสดๆเสร็จแล้วพอในนี้ผมก็กลับหอนะครับคือว่าคงไม่ได้อะไรมากเนาะแค่คืนแรกเขาก็สวดแล้วก็กลับหอพอในนี้ผมก็ช่วงเวลามาถึง4 ทุ่มครับของวันที่14วันนั้นแต่ว่าทางวัดเนี่ยเขารู้แล้วนะว่าใครเสียว่าชื่ออะไรเป็นคนในหมู่บ้านอย่างนี้นะครับว่าเสียจากอะไรนะครับผมพอที่นี้4 ทุ่มพวกผมก็ขึ้นหอตามปกตินะครับทำมาที่ปกติว่าขึ้นหอรอเช็คเคอร์ฟิวนะครับอาจารย์ก็จะถามว่ามีนักเรียนครบไหมหรือว่าม ี หายไปไหนหรือเปล่าใช่ครับแล้วพออันนี้เขาก็4 ทุ่มเขาก็ปิดไฟนอนกันซึ่งตัวผมเองเนี่ยพักอยู่ชั้น3แต่ก่อนนอนทุกคืนผมต้องนั่งสมาธิก่อนนะครับ ครับ ผมจะน่าชอบนั่งสมาธิเพราะว่ามันนั่งแล้วมันเงียบดีมันสงบดี เอางี้ มันจะมีอะไรใช่มันจะมีอะไรแปลก อะไรอะไรที่มันละเอียดไปอ่ะพี่รบกวนข้ามมันนิดนึงนะเดี๋ยวรายละเอียดมันจะเยอะไป อ๋อได้ครับแล้วพออันนี้ก็นั่งเสร็จแล้วก็บรรดาเพื่อนที่เขายังไม่นอนกันช่วงประมาณ5 ทุ่มกว่าครับเกือบเที่ยงคืนอ่ะเขาก็จะคุยกันธรรมดาเนาะอยู่โรงเรียนประจำนะครับก็ไม่มีอะไรก็พูดแต่เรื่องเก่าๆที่แบบสมัยประถมนะครับพูดกันฟังนู่นนี่นั่นแล้วพอทีนี้ที่หน้าหอพักผมอ่ะมันจะมีสระน้ำถือว่าใหญ่มากพอสมควรนะครับแล้วก็จะมีเป็ดอยู่3 ตัว ครับ ที่เขาเลี้ยงไว้นะครับที่อาจารย์เป็นอาจารย์คาราวาสครับเขาเลี้ยงเป็ดไว้ตรงนั้นในบ่อเขาเลี้ยงไว้นานแล้วล่ะเป็ดก็จะธรรมดากลางคืนเนี่ยเป็ดจะไม่ร้องนะครับถ้ามันเล่นน้ำของมันคือมันลอยน้ำแล้วพอทีนี้ก็ผมก็นั่งคุยกับเพื่อนในสักพักนึงครับได้ยินเสียงคนโดดน้ำครับแบบตุ้มแรงๆเลยนะ คือเหมือนมีอะไรตกลงไปในน้ำแหละ ใช่ครับแต่คือมุมสระฝั่งหนึ่งของมุมสระเนี่ยมันจะมีเสาไฟครับส่องไฟมาสาดไฟนีออนธรรมดานะครับคือมุมสระฝั่งนั้นมันจะสาดขึ้นมาฝั่งคือเราอยู่ที่มุมมืดนะหอพักมันมืดเราก็จะเห็นไฟส่องสว่างฝั่งขอบสระอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามตึกเราแล้วพออันนี้ผมก็เอะใจเลยเฮ้ยใครไปเล่นน้ำดึกๆกันดื่นวะมันคงไม่มีใครอ่ะคือไปเล่นแน่นอนใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเช็คเคอร์ฟิวเรียบร้อยแล้วใครจะไปเล่นล่ะแล้วพออันนี้เป็ดก็ร้องกันอ่ะกราบกราบกราบกราบกราบกราบกราบแบบผมก็รีบไปดูมองหน้าต่างดูก่อนผมก็บอกเอ้ามันเล่นน้ำอะไรตอนนี้ผมคิดในใจนะคือเห็นแล้วว่าคนที่เป็นน้องชายอ่ะเล่นแบบไล่เป็ดนะครับ คือเราเห็นเป็นน้องชายคือเป็นเด็กคนนั้น ใช่ครับแต่ว่าพี่คนที่เป็นพี่นี่ยืนตรง หั วม ุ ม ครับ ใช่ยืนอยู่มุมหัวมุมสระตรงที่ว่าหลอดไฟนะเห็นแล้วที่เห็นไม่ใช่คนเดียวนะครับคือเห็นชั้นผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5-6 คน อ ่ะเพื่อนเนี่ยออกมายืนหน้าต่างหมดดูเหมือนกันเลยแล้วผมก็ถามเพื่อนว่าเห็นเหมือนกันไหม ครับ โอพากันยืนตึ้งแล้วแบบเห็นนะครับน้องชายนี่ว่ายน้ำไล่เป็ดอยู่เป็ดก็ร้องอยู่นั่นแหละร้องกรับกรับกรับกรับกรับแบบ ก็คือเหมือนเขาเจออะไรอ๋อ ใช่ครับเขาก็ว่าไหว้แล้วพออันนี้ผมก็เลยแบบด้วยตัวผมเองแหละผมก็เลยแบบกลัวแบบเพื่อนกลัวอยู่แล้วไงเพื่อนก็ท้วงกันแบบท้วงว่าเฮ้ยแบบน้องเขามาเล่นน้ำว่ะอย่างเงี้ยอย่างนี้แบบเออแล้วผมแต่ว่าตัวผมเองยังไม่ได้รู้สึกแบบว่ากลัวนะครับแต่ว่าพอแบบอย่างนั้นอ่ะเพื่อนก็พากันกลัวกันแบบแล้วก็สะกิดกันครับยืนใกล้ๆกันก็สะกิดกันสะกิดกันแบบ พี่ต้องถามถูกไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราทำยังไงหรือว่าไปเจอเขาต่อไหม ที่มันจะมีช็อตเด็ดช็อตหนึ่งที ่มันยังไง ต่อไปทางนี้ใช่ไหมครับ ครับ คือผมก็ยืนนิ่งดูครับยืนนิ่งดูเราก็คิดว่าเอ้ยชั้นบนคือชั้น4นะครับที่พักเหมือนกันนะเขาคงจะเห็นแหละพรุ่งนี้เช้าเขาคงจะถามมั้งเราก็คิดแบบเปรยๆนะครับเพราะว่ามันเหลือแค่2ชั้นที่จะไม่นอนถ้าเกิดว่าเป็นชั้นที่2นะครับมันเป็นรุ่นน้องเราอ่ะเขาคงนอนกันหมดแล้วแต่ถ้าจะเหลือแบบคนที่อยู่หอพักจริงๆก็จะรู้แค่ว่าใครไม่นอนคือชั้น3 แล้วมันเกิดอะไรขึ้น เกิดที่ว่าแบบคือตอนที่เรามองไปฝั่งทั้งน้องผู้หญิงเนี่ยนะครับ ครับ ฝั่งที่เป็นพี่เนี่ยเขาอยู่มุมเสาไฟนะคือน้องชายเขายังไงล่ะเหมือนเราต้องเข้าไปเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรนะเขาก็ว่ายไล่เป็ดอยู่นั่น อ ่ะเป็ดก็ร้องอย่างนั้นอ่ะรอบศาลคือพายืนแบบตะลึงไงครับ ครับ ก็รู้นะครับว่าศพคืออยู่ในวัดแต่ตัวเขามาเล่นตรงนี ้ แล้วพอน้องพี่น้องผู้หญิงเนี่ยเราก็เห็นเราก็มองผมอ่ะพยายามจ้องไปที่นู่นแต่มันก็สลัวแบบจ้องนะ ครับ แล้วพออันนี้ผมก็เลยเหมือนเราหลับตาเราอยากแผ่บุญให้เขาอ่ะบอกว่าอย่ามากวนเลยเนี่ยผมก็หลับตาเพื่อนก็แบบที่พากันยืนอยู่ครับเขาก็มองมาทันทีเลยนะ มอง พอผมหล ับ ตาใช่พอผมหลับตาลงแค่นั้น อ ่ะเขาก็มองแบบชึกขึ้นมาบนตึกอ่ะเพื่อนที่เห็นกันทุกคนอ่ะพากันหมอบลงอ่ะพี ่ครับ ใช่ครับพากันหมอบลงแบบปุ๊บแล้วก็แบบเฮ้ยมึงเฮ้ยแบบ แล้วยังไง เขามองมาคือตอนนั้นก็ผมก็ลืมตาพอดีแต่ผมไม่ได้นั่งครับ ครับ แล้วพี่คิดดูแบบสบตาอ่ะแล้วพี่คิดดูว่าเป็นแบบถ้าเราไม่มีสติคือเราคงเป็นบ้าเป็นบอเลยใช่ครับ แล้วหลังจากนั้นยังไงต่อคือเรากลับเข้ามานอนแล้วเขาหายไปหรือ ไม่ไม่ไม่ครับก็ยืนจ้องอยู่อย่างนั้นแหละผมก็คือวินาทีตอนเราแผ่ไม่ตามันก ็มันเหมือนเขารับรู้เหมือนเขาได ้ใช่มันเขารับรู้เขาได ้ครับ ปุ๊บแล้วก็สักพักหนึ่งแบบหายวุบไปเลยนะทั้งพี่ทั้งน้องเป็ดมีจากแบบเหมือนคนว่ายน้ำไล่นะครับ ครับ ก็หยุดร้องก็อะไรร้องก็สักพักหนึ่งก็เงียบแต่เสียงหมาแบบหอนนะครับคือในวัดอ่ะมันจะมีหมาจรจัดเยอะแล้วก็หมาก็จะเป็นกลุ่ม พอหายไปจากสระน้ำแล้วหลังจากนั้นเป็ดมันนิ่งแต่กลายเป็นเสียงหมามาแทน ใช่ครับ โอ้แล้วเรายังไงอ่ะ ผมก็ตอนนั้นคือยืนเลยยืนในเสื้อผ้าก ระ ใหญ่นะครับเพื่อนก็บอกว่ามึงไม่กลัวเราแบบเราก็บอกเราก็บอกว่าคงชินแล้วมั้งพูดแกล้งเพื่อนอ่ะเพื่อไม่ให้เขากลัวเหมือนเราอ่ะเราบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพากันนอนคือตัวผมคืนนั้นนะครับเราก็ได้ยินเสียงหมาหอนทั้งโรงเรียนทั้งวัดทั้งโซนโรงเรียนประถมนะครับเราหอนแบบนี้ไม่ใช่หอนแค่วันเดียว7วันตลอด7วันที่อยู่อ่ะ ก็คือหอนตลอดทุกคืนที่ยังสวดศพอยู ่ใช่ครับ ครับ คือคำว่าอย่างนี้มันเป็นตายโหงใช่ไหมครับ อืม คือตายโหงแล้วพอทีนี้ก็หอนอย่างนั้นแหละพอถึงเวลา4ทุ่ม5ทุ่มนะครับจะเริ่มหอนเป็นทุกวันจนครบ7วันนะครับแต่วันนั้นเนี่ยผมหลับนะผมนอนหลับแต่ว่าเพื่อนบางคนเขาก็นอนกันไม่หลับกันนะครับก็ห่อผ้าห่อหมอนอ่ะคือย้ายจากเตียงที่ตัวเองอยู่อ่ะก็มาอยู่จนเท่าผมหมดเลย แล้วยังเจออะไรกันอีกไหมหลังจากนั้นไม่เจอแล้ว หลังจากนั้นไม่เจอครับไม่เจอแต่ว่าวันที่ว่าวันเผานะครับคือมันมีเมนเผาศพเมนอันเดียวใช่ไหมครับ ครับ คือข้างบนเมนเผาศพเนี่ยก็จะเผาศพพี ่ ข้างล่างนี้เผาศพน้องยังไงเหรอก็คือว่าเขามีเมนแบบสำรองแบบว่าสำรองแบบใช้แผ่นเหล็กนะครับ4แผ่นมาประกอบกันเป็นตีแบบรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยครับแล้วเอาสังกะสีรองพื้นแล้วก็ ฝาปิด เข้าใ จเขาจะเอาสังกะสี พี่จะถามคือแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์เนี่ยคือมันเกิดอะไรขึ้น มันเกิดขึ้นว่าตอนที่เขาเผานะครับเขาแบบพอเขาเผาเสร็จเนี่ยเขาต้องไปสวดมนต์ที่บ้านใช่ไห มสวดมนต์เย็น ตรงที่ว่าใช่ครับเขาเผาวันนั้นรู้สึกว่าเผาเร็วอยู่นะครับแต่ว่ามันไหม้ไม่หมดเนี่ยครับผมด้วยความที่เราสงสัยอะแบบว่าไม่รู้เนี่ยเหมือนแบบว่าตอนที่เขาเผาเราก็ไปสวดศพนะไปสวดศพไปอะไรเนี่ยเราก็แบบคือพ่อแม่ก็ร้องผมร้องไห้แหละไม่อยากเผายังทำใจไม่ได้ว่าลูกตัวเองเสียเพราะตัวเองมีลูกสองคนเนี่ย เอางี้พี่ขอรวบแล้วกันแล้วมันเจออะไร แล้วมันเจอที่ว่า พอ เขาเผาเสร็จใช่ไหมครับเขาก็พากันกลับแล้วก็ญาติพี่น้องเขาพาญาติพี่น้องทางน้องที่เขาเสียเขากลับผมด้วยกับความเป็นแบบเราเป็นอยากรู้อยากเห็นเราอยากมึนนะครับผมก็ตรงข้างหลังศาลาไอ้สวดศพนะครับมันจะมีแปลงผักผมก็จะตอนเย็นๆอ่ะผมชอบไปรดผักนะครับรดผักปลูกผักแบบเล่นๆนะพี ่ไม่เป็นไรพี่ไม่เอารายละเอียดพี่อยากรู้เลยว่าเจออะไร ก็ขากลับนะครับจากรถผักเสร็จก็ขากลับผมก็เลยเปิดเมนดูดีกว่ามันเหลืออะไรก็เปิดดูแบบเราก็โหเปิดดูแล้วเหลือประมาณก้อนดำๆใหญ่ๆแต่คิดว่าน่าจะเป็นช่วง อกนะครับ ก็คือไม่ได้เจอวิญญาณไม่ได้เจออะไรคือเราไปเปิดดูแล้วก็เจอเป็นศพที่เผาไม่หมด ใช่ไม่หมดซึ่งแบบว่ามันเราก็สันนิษฐานต่างๆนะว่าใช่ลงเย็นนานหรือเปล่าวะ อันนี้ก็ไม่รู้นะ ใช่ครับแต่รู้แค่ว่าผมไม่เคยเจอทุกเคสมาคือเราเป็นเจ้าหน้าที่นี ่เอางี้พี่ขอสรุปเลยแล้วกันคือหลังจากนี้เราไม่ได้เจออะไรแล้วนะเจอแต่ความแปลกที่เผาศพไม่หมด ใช่ครับไม่ แต่ไม่ได้เจออะไรเป็นวิญญาณแล้วนะ ใช่ครับแล้วก็คือคนธรรมดามันไม่กล้าเปิดอยู่แล้วใช่ไหมตอนนี้ที่เผาใหม ่ก็ไม่เป็นไรคือพี่สรุปแล้วล่ะว่าเราไม่ได้เจออะไรแล้วนะเอาเป็นว่าแค่นั้นแล้วกัน เจอแค่ตอนนั้นแหละครับที่ว่าแบบ โอเคเดี๋ยวไม่ใช่คือเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเพราะตอนนี้มันเกินเบรกมาเยอะแล้วคือเข้าใจว่าตื่นเต้นนะแต่อย่างที่พี่บอกเลยครับว่าพอตื่นเต้นพอเครื่องติดปุ๊บกลายเป็นว่าโอ้โหรายละเอียดมาเยอะเลยมันเลยเกินเวลาไปนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวค่อยมาแก้ตัวกันใหม ่อ๋อ นะ เพราะในตัวผมเองผมก็สัมผัสมาเจอแบบนี้เยอะครับด้วยตาเปล่านะที ่ แบบที่ไม่ได้พูดให้เพื่อนฟังแล้วก็แบบที่ไม่บอกใคร โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไว้วันหลังมีโอกาสโทรมาฝากเรื่องที่หลังมาแล้วกันเนาะ ได้ครับ นะคืนนี้ขอบคุณมากๆนะครับหนุ่ม ครับผม นะครับสวัสดีครับนะครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้ผมมาต่อกันที่เรื่องคุณตะฮะที่บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่1ก็แล้วกันในจังหวัดระยองครับเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเรื่องคุณตะที่เราใช้ชื่อเรื่องนะครับว่าคนคุ้นเคยสวัสดีครับคุณตะ สวัสดีครับพี่ป๋อง ตะครับอย่างแรกก่อนเลยปิดวิทยุก่อน แล้วครับพี ่ขอบพระคุณมากตาตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ ตอนนี้อยู่แหลมฉบังครับ แหลมฉบังก็คือที่จังหวัด ตอนนี้แหลมฉบังชลบุรีครับพ ี่แหลมฉบังชลบุรีแต่ว่านิคมอุตสาหกรรมที่เจอคือที่ระยองถูกมั้ย ครับผม ก็แสดงว่าไม่ไกลกันระหว่างที่นี่กับที่เจอมา อันนั้นที่ทํางานเก่าครับพี่ครับ อันนี้คือที่ทํางานเก่าแล้วก็ย้ายจากที่ทํางานเก่ามาอยู่ที่ทํางานใหม่คือที่แหลมฉบังถูกมั้ยครับ ใช่ครับ นะฮะแล้วไปทําหน้าที่อะไรตรงนั้นน่ะ อย่างที่ว่างนี่แหละพี ่ครับ อ๋อผมขับรถ6ล้อครับส่งสินค้าครับผม 6ล้อส่งสินค้านะนะครับแล้วนี่คือเสร็จงานยังครับ ยังพี่จอดอยู่ครับ จอดก่อนนะจอดก่อนนะจอดก่อนนะเพื่อความปลอดภัยนะเดี๋ยวคุยกันเสร็จแล้วค่อยขับรถต่อนะครับนะครับ ประสบการณ์ที่ย้อนไปที่ทำงานเก่าครับเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาที่ระยองนะฮะเหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นยังไงอะครับ 2-3 ปีก่อนนะครับผมเป็นพนักงานขับรถของเทศบาลเมืองมัธยบุตรนะครับพี่แล้วเดี๋ยวไปพี่แป๊บนึงนะ พี่ครับ พี่แป๊บนึงนะครับ ครับครับสะดวกมากเดี๋ยวให้เราติดต่อไปใหม่ไม่ให้หรือยังไงไหวไหมหรือยังไงผมไม่แน่ใจนะโอเคไหม ครับเรียบร้อยแล้วครับ เรียบร้อยนะโอเคนะครับมา ผมเป็นพนักงานขับรถของที่ทานมาตะพุดครับ พูดให้ดูดีพี่พนักงานขับรถเทศบาล ครับ ก็พนักงานขับรถขยะอะไรพี ่ แล้วก็เก็บขยะเข้าไปยกขยะในโรงงานนะครับในผมมัตตบุตรออกช่วงคืนครับพี ่ครับ โรงงานที่ผมไปเจอมาเนี่ยครับที่นึกภาพตามนะจุดที่เขาไว้ถังขยะนะครับ เป็นถัง8คิวพี่เป็นถังเล็กครับพี ่ ที่เป็นรถกระเช้าอ่ะพี่นึกภาพออกปะ นึกออกครับ ครับผมรถกระเช้าที่เขาใช้ระบบไฮดรอลิกยกขึ้นครับมันต้องไปคนเดียวครับไม่มีน้องครับแล้วจุดที่เขาตั้งถังขยะมันจะมีต้นไทรครับต้นไทรประมาณโอบได้ครับคุณโอบนะครับพ ี่ ปกติแล้วผมบอกตรงครับผมคนกลัวผีครับ ครับ ไอ้บริษัทนั้นนะครับผมจะไม่เข้าหรอกประมาณตอนกลางคืนครับไม่เข้าครับผมจะเข้าประมาณช่วงเช้าครับ เดี๋ยวนะคือไม่เข้าเพราะมันเคยมีประวัติหรือว่าเพราะเรากลัว กลัวครับ อ๋อเรากลัวนะ ครับคือไปเจอต้นไทรว่าม ันมีชุดนางรำห้อยอยู่เขาเอาแป้งไปถูของหวยอะไรเงี้ยครับ เออ น้ำดงน้ำแดงครับก็เลยไม่อยากเข้าตอนกลางคืนแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวครับพี่ครับ ครับ ผมเข้าไปจำเป็นต้องเข้าครับต้องเข้าไปเที่ยวแรกเพราะว่าทางบริษัทครับเขาร้องเรียนไปที่เทศบาลผมไม่ได้ไปยกหลายวันครับก็ต้องเข้าไปเที่ยวแรกมันจำเป็นครับผมต้องเข้าไปประมาณสักตีสองตีสามครับ คร ับ ออกเที่ยวแรกผมก็เข้าไปโรงงานปุ๊บหน้าหนาวพี่เดือนพฤศจิกาเนาะหมาหอนครับหมาในโรงงานพี ่ มันรอพอเขาเลี้ยงไว้ครับ ครับ เขาเลี้ยงอยู่ในป้อมข้างหลังโรงงานนะก้อมจุดที่เขาไว้ถังขยะนะครับพี ่ พอเราเลี้ยวเข้ามาในป้อมปุ๊บ ครับ แล้วก็จะเลี้ยวซ้ายอ้อมเข้าไปในข้างหลังโรงงานพอไปถึงมาหอนครับผมก็เด็กคนก็กลัวแล้วนะครับน้องพี่ครับผมก็อุ้ยทำไงดีวะเนี่ยก็เข้ามาแล้วครับก็ต้องยกครับ ครับ ทำใจอยู่พักนึงครับพ ี่คนเดียวด้วยนะ ครับกลัวครับบอกตัวว่ากลัวครับ ขยะก็เหม็นหมาก็ฮ้ อ นหนาวก็หนาว ครับ ผมก็ผมความกลัวตัวเองนี่ร้องเพลงครับร้องเพลงก็ร้องเพลงคนเดียวแหละครับ ครับ ก็ใช้ระบบก็ลงจากรถก็ไปยกไฮดรอลิกลง ค ือแล้วก็มันต้องเดินไปเกี่ยวถังไงพี ่ เกี่ยวถังตรงพอผมยกลงมาปุ๊ บ ผมเดินอ้อมไปเกี่ยวถังผมจะพยายามหันหลังให้ต้นไทรผมจะไม่มองแต่พอผมเดินอ้อมไปปุ๊บพี่รู้ว่าผมเจออะไร เจออะไรฮะ ผมรอพอครับ เจอรอพอครับเดี๋ยวนะเจอรอพอครับ ร้องเลยครับร้องป้าโอ้ยอย่างเงี้ยครับผมกลัวแล้วเนาะป ่ าเข้ามาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียครับผมเรียกเขาป่าแว่นครับ ครับ ป่าแว่นป่าแว่นคุยเป็นอีสานกันครับเพราะว่าเจอกันบ่อยคุยอีสานป่ามายังไงไม่ให้ซุ่มให้เสียงแต่ป่านี้พี ่ ก็ถามแกก็ยิ้มครับปกติแล้วผมเข้ามาเนี่ยผมจะมีเอ็มร้อยขวดนึงให้แกประมาณนี้นะครับ ครับ แต่วันนั้นเข้ามาดึกครับยังไม่ซื้อครับก็เลยว่าป๋ามันมีบริมีเด้อคุยกับสายการครับ ก็คุยกันกับป๋าเขา ครับเออพี ่ พอแกมาปุ๊บผมก็เริ่มไม่กลัวแล้วทีนี ้ครับ เหมือนเรามีเพื่อนแล้วนะครับ เพื่อนแล้วขนใจแล้ว ยิ้มแล้วก็ผมก็เกี่ยวถังเสร็จปุ๊บผมก็ยกขึ้นยกขึ้นไปปึ๊บพอยกเสร็จปั๊บผมก็ออกจากจุดนั้นนะครับผมมาขับมาเรื่อยๆมาเรื่อยไม่กลัวครับตอนนั้นพอมาถึงหน้าป้อมที่จะออกข้างหน้าครับต้องเอาเอกสารเป็นใบค่าเที่ยวครับของเทศบาลเพื่อจะมาเก็บสินค่าขยะพอลงไปที่ป้อมคนหน้าครับก็บอกแกคนเขามีคนอีสานนะครับรอ บ อกก็คุยผ่านภาษาอีสานว่าป๋าเมื่อกี้เนี่ยเข้าไปหมาก็หอนผมยิ่งตกใจป ๋ าเบี้ยนอีก เ ดี๋ยวเขาป๋าเบี้ยนครับปุ๊บเขากำลังเซ็นให้ผมเขามองหน้าผมเขาบอกว่าป๋าเบี้ยนไหนเอ้าก็ป๋าเบี้ยนที่อยู่ข้างในพี ่ก็ป๋าแว่นรปภไง ใช่ครับป๋าเบี้ยนรปภให้อยู่ข้างในนะก็เขาที่เขาไปเฝ้าอยู่ที่เดิมนะครับเขาเงียบทางหนึ่งแล้วเขาก็หยิบวอมาครับหยิบวอเข้าไปวอเข้าทางไหนจุดมันเป็นจุดที่เขากางเต็นท์อยู่ครับ ครับ ช่วงนั้นเป็นช่วงชาร์ดาวครับ ถ้ าไปเออเขาชาร์ดาว ครับ แล้วเขาวอไปเหมือนสมคิดสมคิดครับสมคิดว่าสองเปลี่ยนนี่ครับ ครับ นานเราเขาวอไปเมื่อกี้นี้ได้เจอรถขยะเข้ามายกขยะไหมเขาบอก เจอครับเมื่อกี้ก็เจออยู่ดูอยู่เขาบอกเมื่อกี้แล้วเขาก็หันมาผ ม แล้วเขาถามว่าผมเห็นฟ้าแว่นที่ไหนที่เขาเดินมาหาผมอยู ่ ยิ้มให้ผมอยู่เมื่อกี ้ก็ยังยิ้มยังคุยกันอยู่อ่ะ ใช่ครับยังยิ้มให้ผมอยู่เมื่อกี้ผมบอกเขาบอกว่าฟ้าแว่นตายได้สองสามวันแล้วนะที่ ฟ้าแว่นตายมา 2-3 วันแล้ว ครับผลที่ทุกส่วนในร่างกายที่ลุกวูบขึ้นมาครับ ตอนนั้นถามจริงตอนนั้นถามจริง ผมยังไม ่ตะถามนิดนึงตอนนั้นพอบอกว่าป๋าแว่นตายมา 2-3 วันแล้วตอนนั้นเชื่อหรือว่าอำ ไม่เชื่อผมไม่เชื่อ ไม่เชื่อ ผมบอกผมว่าคุยสารอะไรอย่ามาล่อลินเขาผมนี ่ ผมคุยกับเขาบ้างผมไม่เชื่อเหมือนแกโกหกครับผมก็ไม่เชื่อแต่ว่าถามว่าคิดอยู่ครับเพราะว่าก็กลัวครับผมลุกขึ้นมาแล้วผมไม่เชื่อครับ คร ับ ผมก็บอกว่าอย่ามาหลอกหรือไม ่ จริงเขาแกยัง มาหลอกยังมาอำกัน เขายังยืนยันนะพี่จริงเขาอ่ะ ครับ เรื่องจริงไม่เชื่อเขามีสองคนในข้างหลังเขาอีกคนหนึ่งเขาก็พักผ่อนสายตาเขาครับเขาก็เรียกมาเขาก็ถามว่าจริงๆเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ข้างในแกเดินหาผมเลย คร ับ ผมคุยกับแกอยู่เมื่อกี้ครับเขายืนยันเขาสองคนนะครับเขาบอกว่าป๋าเสียไปแล้วเสียได้สองสามวันแล้วเขาว่า แล้วเขาบอกว่าเสียด้วยสาเหตุอะไร เขายังไม่บอกครับเขายังไม่บอกว่าเสียด้วยสาเหตุอะไรแต่ผมก็ออกมาครับ คร ับ เบอร์พี่ช่วงนั้นผมรู้สึกว่าเสียงเบอร ์มันแบงมันเบลอมันงงไปหมดแล้ว ครับพอวันนั้นก็ยุ ค เขาทำงานเสร็จทั้งวันแต่ตอนเย็นมาเรื่องงานช่วงผมรู้ว่าแกอยู่ไหนป๋าเป็นเพราะว่าแฟนแกเป็นคนขายกับข้าวอาหารถุงพี่ตอนเช้าจะมีพนักงานมาทำงานตอนเช้าแถวย่านตลาดลาวครับทุกคนเขาเรียกตลาดลาวจะมีคนอีสานอยู่เยอะครับแล้วผมก็ไปเรื่องงานตอนเย็นผมไม่ขี่รถเครื่องไปที่แกขายกับข้าวหน้าก็ถามไปที่ห้องเขาแล้วครับ แล้วก็ถามเขาว่าถามข้าวของเขาครับว่าป้าครับไอ้ลุงรอพอป๋าแว่นน่ะแกไปไหนครับเขาบอกว่าลุงรอพอแกเสียได้สองสามวันแล้ว เออ นี่แหละครับผมเชื่อครับ เชื่อเลย คือแกตายจริง คือคนอื่นบอกไม่เชื่อแต่ว่านี่คือปากคำที่ออกมาจากเมียของป๋าแว่นถูกไหม แต่ไม่ใช่ครับข้างบ้านครับ ข้างบ้าน ไปที่ต่างจังหวัดครับ ข้างบ้านเขายืนยันว่าเสียไปแล้วล่ะ ใช่ครับเชื่อครับแต่พอมาถามก็ไม่ได้รู้สึกกลัวนะครับเพราะว่าแกก็มาดีครับแกก็มาแบบปกติครับ ยิ้มยิ้มแล้วแกเสียเพราะอะไรอ่ะ แกเสียลูกไปโรคหัวใจล้มเหลวประมาณน ี้โรคของหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ครับผม แล้วก็เสียที่โรงพยาบาลหรือเสียที่ทำงาน เสียที่โรงพยาบาลคร ับ อ๋อเสียที่โรงพยาบาล ใช่ครับ แสดงว่าเขายังไม่รู้ตัวแกตะคือตัวแกคงยังไม่รู้ตัวมั้งว่าแกเสียชีวิตป่ะ ไอผมก็ไม่รู ้เหรอ แกมานะครับ เหมือน คุ้นเคยกันนะครับเพราะว่าแกมาที่ไรผมก็ไปที่ไรผมก็เอาเย็นร้อยให้แกขวดนึง ครับ คุยกันเล่น คน บางท ี แกก็มาช่วยเกี่ยวถังด้วยอย่างเงี้ยคร ับ นะฮะแกคงจะมาอยากช่วยอ่ะหรือไม่บางทีแกก็จะยังไม่รู้ตัวว่าแกตายแล้วอ่ะแกก็มาเก็บรอยเท้าไงแล้วบังเอิญดวงอะไรก็ตามแต่มันก็มาจูนติดกันพอดีกับตานั่นแหละ พี่คิดดูดิถ้าผมรู้ว่าแกตายแล้วถ้าผมไปเห็นตอนนั้น อ ่ะพี่ว่าผมบอกผมช็อกแน่เลย ช็อกสิโธ่นี่แล้วหลังจากนั้นไปทำบุญให้แกมั ้ยไอ้ผมใส่ตักบาตรครับแล้วก็เอ็มร้อยอะไรที่ตักข้าว เอาของโปรดให้แกไปใส่เอ็มร้อยไปด้วยตอนทำบุญ ใช่ครับ นะ แกเนี่ย เอาในเหตุการณ์ทั้งหมดที่เจอมานะเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาที่ระยองนะครับนะก ็ ถือว่าแกคงจะมาล่ำลาแหละหรือแกจะอยากมาช่วยแหละสุดท้ายก็มีที่ตาบอกว่าแกมาดีแหละครับแต่มาแบบนี้บางทีก็เล่นเอาเราหลอนเหมือนกันนะ คร ับ ขอบคุณมากตาครับผมขอบพระคุณมากตากับเหตุการณ์นี้กับคนคุ้นเคยนะฮะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้ ตอนนี้เรื่องราวของคุณเอมารออยู่แล้วครับเรื่องราวคุณเอเนี่ยมีชื่อเรื่องว่าใช่เลยเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพโอ้โห ีนี้เองนะไม่รู้ว่าปีนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเดือนไหนเรามาถามคุณเอดีกว่าว่าเรื่องราวนี้เป็นยังไงนะครับสวัสดีครับคุณเ อครับสวัสดีครับผม ดูจากอายุแล้วเนี่ยตอนนี้คุณเออายุ30ปีเรื่องราวเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยคุณเอไปทำอะไรอ่ะที่มหาวิทยาลัยอ่ะ ผมพักอาศัยอยู่แถวนั้นครับเวลาขับกับขับจากที่ทำงานอะไรเงี้ยต้องผ่านอยู่แล้วครับผม อ๋อก็คือเราพักอยู่แถวมหาวิทยาลัย ครับผม ตอนนี้คุณเอก็อยู่ที่พักที่นั่นหรือเปล่า ย้ายออกมาครับแต่ว่าอยู่ละแวกนั้นแหละครับไม่ได้อยู่ที่พัก ไม่เป็นไรเอาเป็นว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยพอพูดละแวกเนี่ยมันน่าจะเหมือนจะเฉพาะเจาะจงไปเลยอะเราข้ามอะไรที่มันเป็นสิ่งเฉพาะเจาะจงไปแล้วกันเนาะมันจะได้ไม่ไปมีผลกระทบต่อเขาเนาะ ครับผม แล้วเรื่องราวนี้เกิดขึ้นปีนี้เกิดขึ้นเดือนไหน ผมไม่แน่ใจว่าประมาณเดือนมีนาหรือเมษาครับประมาณช่วงนี ้ก็ไม่นานนะ ไม่นาน โอ้งั้นเอาเป็นว่าเรื่องราวที่มีชื่อเรื่องว่าใช่เลยเนี่ยเป็นยังไงครับคุณเอ ต้องบอกก่อนนะตัวผมเนี่ยค่อนข้างจะมีเซนครับเห็นพวกสิ่งลี้ลับเนี่ยบ่อย อ ันนี้ก็คือเรื่องเนี่ยที่มีว่าก็คือผมเนี่ยเป็นคนชอบเล่นเกมครับเป ็ นคนติดเกมฮะเกมที่ผมเล่นอยู่เนี่ยไม่รู้บอกชื่อเกมได้หรือเปล่า ได้ เป็นเกมโปเกมอนพี่ที่เราแบบว่า ต้องไปเดินจับกันนะ ใช่แต่ตอนนั้นดังๆกันเลยครับอันนี้มันกลับมาฮิตอีกครั้งนะครับมันมีแบบว่าอีเวนต์ที่เขาจัดขึ้นมานะครับว่าต ้ องไปจับมีบอสตัวหายากๆเนี่ยครับที่เราต้องไปหากันนี้ผมก็เลยกลับมาเล่นใหม่อีกครั้งครับจากที่เคยเลิกไปแล้วอันนี้ตัวเรื่องที่เกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นเวลาประมาณเกือบ3ทุ่มครับเกือบ3ทุ่มอันนี้ไอตัวสิ่งที่ผมต้องไปทำเนี่ยก็คือต้องไปสู้กับบอสครับบอสแล้วมันเกิดบอสเนี่ยมันเกิดขึ้นแถวมหาลัยนั้นอันนี้ตอน3ทุ่มเนี่ยมหาลัยเขาไม่ให้เข้ามันมืดแล้วมันปิดแล้วผมก็จะทำยังไงอ่ะอยากจะต้องเข้าไปสู้กับบอสตัวเนี้ยแต่มันเข้าไปไม่ได้แล้วไง ครับ ก็เลยปิ๊งไอเดียมองจากมือถือเนี่ยมันอยู่ริมกำแพงของมหาลัยริมรั้วมหาลัยผมคิดว่าถ้าเราไปริมเนี่ยก็น่าจะพอเล่นได้มันจะพอสู้กับบอสตัวนี้ได้ผมก็เลยลองขับมอเตอร์ไซค์ขับเรียบๆข้างมหาลัยไปครับ ครับ ขับไปปุ๊บพอดูจากมือถือเนี่ยเห็นแล้วว่าเราสามารถเดินไปริมกำแพงแล้วก็สู้ได้เล่นได ้ครับ ผมก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยจอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็เดินดุมใจนี่มุ่งแต่กับเกมครับก็ยืนเล่นอยู่คนเดียวเลยครับยืนเล่นอยู่คนเดียวมันก็ต้องใช้เวลาพักหนึ่งครับที่แบบเราต้องสู้กับมันเล่นเกมอยู่ตรงนั้นครับพักหนึ่ง ครับ แล้วระหว่างที่ผมกำลังเล่นอยู่เนี่ยเริ่มมีสิ่งแปลกๆเริ่มขึ้นมาก่อนอย่างแรกคือผมได้เริ่มได้กลิ่นแบบอารมณ์เหมือนกลิ่นเหม็น คือตอนนั้นเราเล่นอยู่คนเดียว คนเดียวครับคนเดียวเลย ครับ มันได้กลิ่นเหม็นปุ๊บผมก็คิดว่าเหมือนแบบเหม็นขยะเหม็นอะไรทั่วไปครับระหว่างที่ยังเล่นอยู่มันเหม็นแรงขึ้นแล้วความรู้สึกผมเนี่ยเหมือนมีคนจ้องมองอยู่ตลอดเวลาอันนี้ใจก็เริ่มภาวะพะวงรอบข้างละปกติจากที่เล่นกับเกมติดมองจิตใจอยู่แต่กับเกมก็เลยเริ่มแบบเหล่ซ้ายเหล่ขวาครับแล้วความรู้สึกผมบริเวณหางตาครับเหมือนผมเห็นน่าจะเป็นเหมือนร่างคนแต่เห็นลางๆประมาณหางตาระหว่างปุ๊บพอเห็นปุ๊บเราก็เหมือนกับเราจะค่อยๆหันไปครับด้วยความที่เริ่มกลัวละเริ่มระแวงละสักพักครับก็มีคนมาสะกิดหลังผมผมสะดุ้งเลยปุ๊บแล้วผมก็หันไปก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่แล้วก็เสียงดุๆเลยแล้วก็ถามผมว่ามาทำอะไรผมก็ตกใจหมดเลยผมมาเล่นเกมครับพี่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็นิ่งๆไปแล้วก็บอกว่ามาตรงนี้ไม่กลัวเหรอผมก็ไม่กลัวเหรอกลัวอะไรตอนนี้กลัวอะไรครับอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าตรงเนี้ยมีคนผูกคอตายผมก็สะดุ้งเลยครับแล้วผมมองรอบข้างครับผมกำลังยืนอยู่ใต้ต้นไท ร ที่ติดอยู่ริมกำแพงข้างๆก็จะต้นไทรต้นนั้นก็จะมีผ้าสีล้อมรอบมีอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแล้วประจวบเหมาะกับที่ผมรู้สึกที่เขามีคนจ้องมองแล้วก็ที่เห็นเหมือนร่างคนที่หางตาครับ ครับ ผมก็เลยตกใจกลัวผมก็เลยอ๋อครับๆๆผมก็เลยรีบวิ่งไปขี่มอเตอร์ไซค์ครับขับออกไประหว่างขับไปพี่ผู้ชายคนนั้นเค้ายืนอยู่นะครับผมก็ขับออกไปก็เลยกลับมาตั้งหลักที่หอพักเกมเกินไม่เล่นแล้วกลับมาก่อนกลับมาปุ๊บด้วยความตื่นเต้นนะพี่ผมก็เหมือนกับเนี้ยก็กลับไปเล่าให้คนที่หอฟังนี่ผมสนิทกับยามที่หอผมก็ลุงตะเกียผมไปเล่นเกมตรงนี้ตรงนี้มาแล้วมีคนเตือนผมว่าเนี่ยตรงนั้นผีดุจริงเหรอลุงแล้วผมก็ได้เนี่ยได้กลิ่นเหม็นหรืออะไรเงี้ยแล้วผมเห็นร่างไงลุงก็เลยบอกอุ้ยไปตรงนั้นได้ไงไม่มีใครไปกันหรอกตรงนั้นมันเฮี้ยนเขาเจอกันเยอะแล้วแต่มันนานแล้วนะว่างั้นผมก็เลยเฮ้ยนานแล้วเหรอครับยังไงเรื่องราวมันเป็นยังไงลุงบอกโอ้ยตอนนั้นน่ะเฮี้ยนมากตอนประมาณ 2-3 ปีที่แล้วที่ลุงเขาอยู่ลุงมาเป็นยามที่นี่นานแล้วเราได้ข่าวมาก็เลยข่าวมันเป็นยังไงแล้วลุงลุงบอกว่าตรงนั้นน่ะมีการผูกคอตายมีคนตายมียามผูกคอตายที่ตรงนั้นผมนี่ใจตกกระตุ่มเลยพี ่ ผมเฮ้ยจริงเหรอเพราะว่าผู้ชายที่ผมเห็นเนี่ยเป็นผู้ชายใส่เสื้อขาวกางเกงสีกลมเป็นเหมือนลักษณะเหมือนยามเลยครับพอผมเห็นงั้นผมเลยถามลุงว่าแต่งตัวอะไรยังไงลุงก็เลยบอกแบบใส่เสื้อสีขาวเสื้อยืดธรรมดากางเกงสีกลมผมโอ้โหตุ๊ดลงตรงนั้นเลยน่าจะเจอแล้วน่าจะใช่แล้วครับ ว่ าเขามาทักครับผ ม เรื่องราวก็คงจะประมาณนี้ครับ โอ้ประมาณนี้นะอ้าวแล้วเงาที่เราเห็นก่อนหน้านั้นน่ะ ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาหรือเปล่าเพราะว่าเงาที่เห็นก็คือลักษณะเหมือนชายกางเกงสีน้ำเงินนะสีกลมแต่ว่าครับผมไม่รู้ว่าคนเดียวกันเพราะว่าผมไม่กล้าหันไปตอนนั้น ครับ ผมด้วยความที่ผมเกริ่นก่อนหน้านี้ครับว่าผมมีเซนส์ผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าผมหันไปผมอาจจะเจอผมก็เลยไม่ค่อยกล้าอะไรตรงนี้ แล้วมันชัวร์หรือเปล่าว่าลุงยามคนนั้นจะเล่าว่าคนที่ผูกคอเสียชีวิตใส่เสื้อสีขาวกางเกงสีอย่างเงี้ยมันชัวร์ไหมอ่ะมันเขาอาจ ชัวร์ไหม เราก็อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้นะ ใช่ครับตอนนี้ผมกลับไปอีกทีแต่ว่าตอนกลางวันแล้วนะครับตรงนั้นไม่มีใครอยู่นะครับไม่มีสภาพเป็นแบบล้างแล้วที่ผมตกใจก็คือเอะใจคือผมเข้าไปเล่นตรงนั้นได้ยังไงแบบไม่กลัวต้องไม่กลัวเหรอต้องพอเราสังเกตดีๆครับอย่างเช่นถ้าตอนเย็นผมขับรถผ่านเนี้ยตรงนั้นก็จะไม่มีใครเลยครับพี่เป็นแบบที่เปลี่ยวซอยเปลี่ยวซอยไม่ลึกมากนะครับซอยประมาณ100เมตรแต่ตรงนั้นไม่มีอะไรเลยพี่เป็นเหมือนลกล้างว่างเปล่า ครับ ผมมีของเส้นไหว้มีอะไรแล้วก็ถ้ามาพูดถึงเรื่องแปลกเรื่องนึงก็คือตอนที่ผมรู้สึกว่ามีคนมาสะกิดหลังครับพี่ลุงยามคนนั้นไม่ได้ยืนอยู่ใกล้ๆผมนะผู้ชายคนที่ผมคิดว่าเป็นยามเขายืนห่างจากผมไปประมาณ2ก้าวเนี่ยคือแขนไม่ถึงแน่นอนสะกิดผมถ้าผมมาคิดดูวิธีข้อสังเกตครับผม โอ้โหก็เป็นไปได้นะคือจริงๆเนี่ยคือเราก็ไม่รู้อะว่าเขามาเพื่อมาเตือนหรือว่ายังทำตามหน้าที่เป็นยามเหมือนเดิมหรืออะไรไงก็ตามแต่พี่จะมาพูดเรื่องนึงก็คือไอ้เรื่องเกมโปเกมอนเนี่ยมันเคยเป็นเหตุในช่วงนั้นที่ฮิตมากเลยนะ ค ืออย่างต่างประเทศมันจะมีข่าวที่คนจับโปเกมอนแล้วก็ก้มหน้าก้มตาเนี่ย แต่ ว่าเดินไปแล้วก็รถชน ค ือที่เราบอกว่าไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่กลัวแล้วไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยม ัน ก ็ คงไม่อารมณ์ที่ว่ากระถือเกมเนี่ยแล้วก็เล่นอยู่นั่นแหละ ใช่ มันก็ถึงเดินไปได้ต้องระวังนะทุกวันนี้ยังเล่นอยู่ไหม ทุกวันนี้เล่นอยู่ครับแต่ก็คงไม่ไปที่เปี่ยวแล้วพี่เล่นแบบว่าไปห้างอย่างเงี้ยเล่นที่ในห้างอะไรเงี้ยครับ ต้องระวัง ครับผมจริงๆแล้วสาเหตุที่ผมเลิกเล่นเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับพวกนี้เหมือนกันครับที่ผมต้องเลิกเล่น หรอ ครับผมเพราะว่าตอนนั้นมันฮิตมากครับตอนมาแรกๆเลยครับเพราะว่ามันยังไม่มีแบบแอปโกงโปรแกรมโกงอะไรเงี้ยครับก็คือทุกคนต้องเดินเอาวิ่งไปจับเอาอะไรเงี้ยครับ อ ันนี้ผมติดมากผมตื่นในเช้าประมาณ5:00เงี้ยครับผมออกมาแล้วเพราะว่าช่วงนี้จะไม่มีคนเราจะจับง่ายยึดตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้ง่ายๆครับผมไปเล่นแล้วนี้ระหว่างที่ไปเล่นตรงนึงผมกำลังยืนเล่นอยู่เนี่ยก็มีลุงแท็กซี่ครับยืนคุยอยู่กับมันก็มาบอกไอ้ดุมทำไรเนี่ยโอ้โหดึกดื่นอะไรเงี้ยผมก็อ๋อเล่นเกมเขายิ่งตกใจฮะเล่นเกมเฮ้ยมันเล่นอะไรเกมอะไรมันต้องยืนเล่นตรงนี้อะไรเงี้ยครับผมคุยกันนานเลยคุย จนแบบมีไประหว่างคุยมีคนวิ่งมีอะไรผ่านมานะครับเขาก็มองมาทางผมนะแต่ผมไม่ได้อะไรจนระหว่างเล่นๆไปผมได้ยินเสียงรถพยาบาลรถอะไรอย่างเงี้ยคร ับครับ มาผมก็เลยหันไปทางหักถัดจากผมไปประมาณไม่เกิน100เมตรครับก็มีรถพยาบาลมาจอดเต็มเลยผมก็เลยอุ๊ยอะไรวะผมก็เลยเดินไปดูปรากฏว่ามีแท็กซี่นอนไหลตายในรถครับครับมีแท็กซี่นอนไหลตายในรถผมเฮ้ยผมตอนแรกผมยังไม่อะไรนะอ๋อไหลตายนะเหมือนไทยมุงทั่วไปอะพี ่ มันมีอยู่ยังไม่ได้เข้าไปถึงขนาดตรงแท็กซี่เนาะเฮ้ยมีแท็กซี่ไหลตายครับนี่ผมก็เลยนึกขึ้นมาเฮ้ยมีแท็กซี่ไหลตายเหรอผมหันไปหาพี่แท็กซี่คนนั้นไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วพอผมเดินเข้าไปมันอึ้งเลยทำให้ผมแบบไม่กล้าเล่นอีกเลย คือจะบอกว่าเป็นคนเดียวกัน ใช่ครับผมนอนอยู่ในรถครับผม แล้วคุยกันนานไหมตอนที่คุยอ่ะ น่าจะมี 5-10 นาทีได้ครับ โอ้โห เขาก็ถามว่ามันเล่นยังไง รอ ทำไมต้องมันเล่นมันต้องเล่นอย่างนี้เหรอโอ้ยเดี๋ยวนี้แล้วผมโทรศัพท์มันไปได้ขนาดนี้เลยผมก็เหมือนอวดนะครับว่าเดี๋ยวนี้มันจับได้อย่างนี้แล้วนี่ในโทรศัพท์เราเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าโลกเสมือนจริงจะอยู่ในนี้อะไรเงี้ยครับอันนั้นผมเลิกเล่นเลยครับผมไม่เล่น ก็อารมณ์เขาน่าจะไม่รู้ตัวแหละเนาะ ครับ ที่เสียชีวิตอ่ะโอเคหลังจากนี้ก็ระวังนะคือถ้ายังเล่นอยู่เนี่ยผมไม่รู้นะว่าไปเล่นที่ไหนอาจจะเจอแบบนี้ก็ได้นะคือจังหวะที่เราเล่นเกมมันอาจจะเขาเรียกว่าสติเรามันอาจจะลอยมันอาจจะลอยไปจูนกับเขาติดพอดีอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ไง ง อกปะนะไงก็พักๆบ้างเล่นพอประมาณกันนะขอบคุณมากนะครับเอไงอยู่กันถึงตีสามนะ ครับผม สวัสดีครับ คร ับผมเรื่องราวของคุณลิฟครับเกิดขึ้นกับตัวเองนะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ทุ่งนาแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดครับเมื่อ8ปีที่ผ่านมาคุณลิฟให้ชื่อเรื่องว่าเปลี่ยนทางครับสวัสดีครับคุณลิฟ ครับสวัสดีครับ คุณลิฟรบกวนเสียงดังขึ้นอีกนิดนึงนะ ได้ยินไหมครับ เสียงมันก้องก้องมันลอยๆอ่ะเปิดสปีกเกอร์ใส่สมอลทอล์กอยู่หรือเปล่า เปิดลำโพงไม่โอเค เปิดลำโพงแล้วเสียงมันจะลอยๆหน่อยอันนี้ ค ือปิดลำโพงแล้วนะ ได้ยินแล้วใช่ไหมครับ ชัดเ จนมากได้ยินแล้วใช่ไหม โอเคชัดเจนมากครับพี่บัตรลดเสียงให้นิดน ึ งเสียงมันดังไปหน่อยโอเค ครับผม อ่ะคุณลิฟครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือ8ปีแล้วนะ ครับผม แล้วตอนนี้คุณลิฟฟังเดอะช็อคจากที่ไหน จากวิทยุครับจากคลื่น101 เราอยู่แถวไหนอะอยู่ในกรุงเทพหรอ ใช่ครับตอนนี้ก็อยู่สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ101ชัดหรอ ก็มันก็ยังฟังได้ครับแต่มันก็ไม่ถือว่าเลวร้ายเท่าไหร่มันก็ได้ยินเสียงชัดแบบผมก็มีแทรกบ้างอะไรบ้าง บาร์แซลบอกว่าขับคุณลิฟขับเครื่องบินอยู่เหรอ ไม่ใช่ครับผมขับแท็กซี่ผมรอลูกค้าอยู่ครับ อ๋อรอลูกค้าที่สนามบินสุวรรณภูมินะ ใช่ครับผม รบกวนเวลาก่อนละกันนะ ครับ ครับเรื่องราวที่มีชื่อเรื่องว่าเปลี่ยนทางเนี่ยเป็นยังไงครับลิฟ คือวันนั้นนะครับคือผมกับพี่ชายเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันนี่แหละแต่ว่าเขาจะไปส่งแฟนที่บ้านเขาซึ่งมันดึกมากแล้วก็ประมาณสัก5 ทุ่มเที่ยงคืนนี่แหละก็ไปส่งเขาเพราะว่าไม่กล้าปล่อยเขากลับไปคนเดียวเพราะรุ่นพี่ผมอะรู้สึกว่าโจทย์เขาจะเยอะเกินแล้วมันก็เคยต้องไปแต่ว่าเขาไม่มีคนที่ไปกับเขาไงผมก็เลยต้องไปกับเขา ครับ ตอนแรกพอไปพอขับไปหมู่บ้านแรกอะเขาก็เห็นแล้วว่าเนี่ยทางเนี้ยถ้ากลับมาตอนกลับเนี่ยในเรื่องแน่นอนพอไปส่งแฟนเขาเสร็จก็เลยเลี่ยงมาอีกทางนึงซึ่งมันจะเป็นทางแบบดิ่งมันยกตัวอย่างเป็นรูปวงรีนะครับ ถ้าเป็นรูปวงรีเนี่ยเส้นตรงเนี่ยคือเป็นทางลัดที่จะดิ่งเข้ามาที่จะมาถึงหมู่บ้านตัวเองได้เร็วที่สุดแต่ว่าทางที่เป็นวงรีอ่ะจึงเป็นทางที่อันตรายที่สุดที่มีวัยรุ่นเขารอดักอยู่ก็เลยผมกับพี่ชายเราเลยตัดสินใจกันโอเคเราไปเส้นนี้ดีกว่ามันอาจจะมืดนิดนึงไม่มีไฟแต่ว่ามันก็ปลอดภัยเราก็น่าจะถึงได้แต่พอขับเข้ามาในเส้นทางนั้นออกจากหมู่บ้านของแฟนครับของแฟนพี่ชายครับออกมาได้แป๊บนึงไม่น่าจะเกินกิโลนึงครับไม่น่าจะเกินกิโล2กิโลนี่แหละแล้วมอไซค์ดับ ดับเอง ไม่มีสาเหตุน้ำมันไม่หมด ไม่มีอะไรสักอย่างก็พยายามสตาร์ทละสตาร์ทไม่ติดเพราะมันเป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นใช้เท้าสตาร์ทรุ่นเก่าของเขาครับ ครับ โอเคมันสตาร์ทไม่ติดปุ๊บโอเคไม่เป็นไรก็เข็นก็แล้วกันเพราะว่าเราก็มีเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นไฟฉายสำหรับคนแถวบ้านไว้จับพวกจับปลาอะไรพวกนี้หาปลาหาอะไรตอนกลางคืนอะที่เป็นไฟฉายแบบใส่หัวผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไร ครับ ครับผมหลังจากนั้นต้องเข็นกันไปแต่พอเข็นกันสักพักหนึ่งเอกใจได้ว่าตรงข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเนินที่เจ้าที่เขาแรงมากเป็นเจ้าที่ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตั้งแต่ยุคไหนอะแต่ว่าจะเป็นเจ้าที่ที่แรงมากแรงขนาดที่ว่าเคยมีเรื่องเล่าว่ามีคนขับรถแล้วลบลู่อะเขายืนออกมาขวางหน้ารถแล้วเขาเหวี่ยงรถเข้าข้างทาง โ อ้อันนี้เป็นอันนี้เป็นแค่เหมือนกับว่าเหมือนเรื่อง เล่าต่อกันมา ครับใช่แต่เขาบอกว่าคนคนนั้นก็ยังอยู่แต่เสียสติไปแล้ว ครับ หลังจากนั้นนะครับพอนึกได้เราก็แบบอธิษฐานในใจว่าเราขอผ่านที่ตรงนี้นะอย่าให้มีอะไรเลยก็เป็นคนที่ค่อนข้างกลัวพวกนี้นิดนึงพอเห็นผ่านเนินนี้มาได้สักพักหนึ่งก็สตาร์ทรถเขาเหนื่อยก็เลยสตาร์ทรถดูสักครั้งหนึ่งพอสตาร์ทไปสตาร์ทมามันติดโอเคก็ดีใจครับพี่ชายว่าไม่ต้องเข็นละจะได้ขับกลับบ้านแต่พอเข็นแต่พอสตาร์ทติดปุ๊บเข้าเกียร์เร่งคันเร่งเป็นแฮนด์บิดนะครับความเร็วมันไม่ขึ้นเลยมันไม่ไปไหนเลยความรู้สึกมันเหมือนกับว่าเราให้คนนึงมาวิ่งเข็นรถให้เราอ่ะความเร็วก็ประมาณนั้นเลยครับคือบิดมิดไมล์แล้วแต่ว่ามันก็ยังได้แค่นั้นอ่ะแต่คือสำหรับเราพี่ชายคือโอเคอย่างน้อยเราก็ไม่ได้เดินอ่ะมันก็ระยะทางจากตรงนั้นไปถึงหมู่บ้านก็อีกประมาณเกือบ6-7 กิโลได้อ่ะถึงมันจะไปอย่างเงี้ยมันก็ยังดีกว่าที่เราจะไม่ได้ไปก็ยังดีกว่าเดินอ่ะพอขับไปสักพักนึงได้ประมาณสัก3-4 กิโลเกือบจะถึงหมู่บ้านแล้วแต่มันจะผ่านอีกหมู่บ้านนึงก่อนจะถึงหมู่บ้านผมก็ไปเจอผู้หญิงคนนึงใส่ชุดสีดำแบบว่าตามภาษาผู้ชายนะพี่วัยรุ่นต่างจังหวัดเนี้ยก็จะเป็นว่าไปไหนครับอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเขาก็หันมามองแต่ว่าเขาไม่ได้มองแบบถ้าเป็นยุคนี้เขาจะเรียกว่าอะไรเบะปากมองบนหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่าแต่อาการประมาณนั้นแหละคือมันไม่ชอบโอเคเราก็ไม่ได้อะไรแต่เขาเข็นรถเข็นเด็กมาด้วยซึ่งเวลานั้นมันก็ประมาณ2:00ละ2:00เกือบจะ3:00ละแต่เราก็เอะใจว่าเอ๊ะใครจะมาเข็นรถแถวนี้วะ โอ้ ใช่ไหมพี่ผมว่า2:00-3:00กลางถนนที่ไม่มีแม้กระทั่งเสาไฟฟ้าไม่มีไฟส่องสว่างระหว่างทางแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งเข็นรถเดินมาคนเดียวมืดๆอ่ะอันเนี้ยเราคิดละในใจว่าเนี่ยไม่ใช่คนแน่100%ไม่ใช่คนแน่แต่เราก็แบบไม่ยังไม่บอกพี่ชายอะไรว่าเนี่ยเราคิดอย่างนี ้ครับ พอขับไปสักพักหนึ่งเกือบจะถึงหมู่บ้านที่จะถึงก่อนที่จะเข้าบ้านตัวเองก็เลยส่องไฟกลับไปดูเหมือนกับว่าเห็นมีผู้หญิงคนนั้นนะครับว ิ ่งกลับมาวิ่งกลับมาแต่เราก็ไม่คิดอะไรตอนแรกเราก็ไม่เอะใจว่าเขาวิ่งมาอาจจะมีอะไรขอให้ช่วยเหลือก็ได้แต่คือความสีหน้าที่เขาวิ่งกลับมาคือเขาเหมือนแค้นมากแล้วแบบยิงเข้ามาใกล้ๆระยะประชิดไม่เกิน1 เมตรนะพี่คือแบบหน้าตาเขาเหมือนจะฆ่าเราได้อะ โอ้แต่ไม่มีรถเข็นแล้วนะ ไม่มีรถเข็นแล้วครับไม่มีรถเข็นแล้วอันนี้เขาวิ่งมาแล้วเราก็แบบร้องขึ้นมาลั่นเลยแล้วพี่ชายก็หันมาเขาเห็นแล้วแบบเหมือนจะขับไปต่อแต่มันขับไม่ได้คือต้องจอดรถทิ้งไว้แล้วก็วิ่งเลยครับ คือพอเขาจวนตัวจะถึงเราเนี่ยก็เลยตัดสินใจทิ้งรถแล้ววิ่งแทนอ๋อ ใช่ทิ้งรถไว้ตรงนั้นเลยแล้วก็วิ่งแทน ครับ ก็ผมแล้วพอวิ่งไปโอ้โหคือแบบไม่ได้หันมองมาละนอนนั่นแหละนะแต่ว่าความรู้สึกเหมือนกับว่าได้ยินเสียงฝีเท้าวิ่งตามมาติดๆอ่ะวิ่งแบบเหมือนกับว่าห่างกันไม่ถึง2-3 เมตรอ่ะวิ่งแบบ ครับ จอดตูดกันมาเลยอ่ะ อ๋อ แล้วพอ ราเห็นไฟเราเห็นแสงไฟแสงแรกแสงของหมู่บ้านของหมู่บ้านที่ต่างจังหวัดจะมีเสาไฟจะเป็นเสาแรกของหมู่บ้าน ก็คือคือพอมีเสาไฟมันคือเข้าเขตหมู่บ้านแล้ว ใช่เรารู้สึกโล่งใจแต่ว่าเสียงเนี่ยเรายังได้ยินอยู่แต่พอเราวิ่งไปถึงตรง มันคือเสียงฝีเท้าที่วิ่งตามมาใช่ไหม ใช่พอไปถึงไฟเสาแรกเขาวิ่งให้มันผ่านเสาแรกไปเพื่อที่จะมองกลับมาว่าเขายังอยู่หรือเปล่า ครับ ก็ไปเจอพอวิ่งผ่านเสาแรกอ่ะเราไปในช่วงเสาที่สองเราไปเจอลุงคนนึงเขาเป็นพวกแบบหาของตอนกลางคืนพวกหาปลาหาหนูอะไรพวกเนี้ย ครับ เขาก็ถามว่าเป็นอะไรทำไมวิ่งหน้าตาตื่นมาอย่างนี้วัยรุ่นบ้านนั้นไล่ตีมาหรือไงหรือว่าเป็นยังไงเราก็แบบหายใจเราบอกเขาไม่ได้ว่าเราเจออะไรก็ว่าเดี๋ยวนั่งพักก่อนเป็นอะไรเล่าให้ฟังที่ทำไมถึงหน้าตาตื่นมาอย่างนี้ทั้งสองคนพอรวบรวมสติได้แล้วก็เล่าให้ลุงเขาฟังว่าผมไม่ได้วิ่งหนีไปรุ่นวัดบ้านนั้นมานะแต่ว่าที่ผมหนีอ่ะคือผมหนีผู้หญิงคนนึงตอนแรกอ่ะผมมองเห็นเขาเข็นรถเข็นไปแต่เขาแซวเขาอ่ะแซวเขา ว่าสวยจังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปแซวผู้หญิงอ่ะก ็ เลยแบบแต่เขาก็ทำหน้าไม่พอใจหลังจากนั้นพวกผมก็ขับรถมาเรื่อยๆแต่พอส่องไฟกลับไปอีกครั้งนึงเขาวิ่งไล่ตามพวกผมมาเหมือนจะฆ่าพวกผมอ่ะลุงแล้วลุงก็บอกว่าอีกแล้วเหรอ หือ คือที ่ทางนี้พูดสวนมาว่าอีกแล้วเหรอ ใช่ ครับ คือบ้านแกจะอยู่ทางเข้าหมู่บ้านเลยแกบอกว่าแกเจอบ่อยที ่ เข็นผ่านหน้าบ้านเข็นผ่านหน้าบ้านแกไปเลยนะแกว่าแกเห็นเกือบทุกวันเข็นผ่านหน้าบ้านแกไป คือเห็นผู้หญิงเนี่ยเข็นรถเข็นเด็กผ่านหน้าเกือบทุกวัน ใช่ผ่านหน้าบ้านแกเพราะบ้านแกครับตรงที่ผมเจอแกมันจะห่างกันไม่ถึงกิโลอ่ะ ครับ เพราะแกจะออกมาหาพวกปลาพวกอะไรตอนกลางคืนตามภาษาคนต่างจังหวัดนะครับครับผมนั่นแหละแกบอกว่าเนี่ยเขาไม่ใช่คนแถวบ้านเรานะเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะเป็นผมไม่รู้ว่าผมจะเรียกว่าเขาเป็นคนที่ไหนเพราะมันเหมือนกับว่าก้ำกึ่งระหว่างสุรินทร์กับเขมรนะครับมันอยู่ก้ำกึ่งกันอะแต่ว่าเขาไม่ได้แฟนที่นี ่ครับ แล้วเขามารู้ทีหลังว่าเขาอ่ะเป็นเมียน้อยของผู้ชายคนนี้ ครับ แล้วแบบเผอิญเขาท้องได้เกือบจะ8เดือนแล้วครับผมหลังจากนั้นอ่ะคือไม่รู้ว่าเขาไปเจ็บช้ำน้ำใจอะไรมานักหนาคือเขาเข็นรถเข็นที่แบบพ่อไอ้ผู้ชายคนที่แบบที่เป็นแฟนเขาอ่ะซื้อให้แบบเตรียมของก่อนมีลูกว่าจะซื้อนี่ซื้อนั่นมาไว้เขาเข็นรถเข็นกับเสื้อผ้าเด็กที่พ่อไอ้ที่แฟนเขาซื้อให้แล้วก็เข็นไปเข็นเดินไปอย่างนั้นแหละครับเดินไปจนไปถึงเดินที่ผมว่าเจ้าที่แรงๆอ่ะแล้วเขาไปผูกคอตายใต้ต้นไม้ตรงที่ศาลเพียงตาตรงนั้นนะครับพอมีคนไปเจอศพเขาเขียนเป็นภาษาเขมรไว ้ครับ แล้วพอให้คนไปหาคำหาคนมาแปลให้ ว่าอะไร คือเขาบอกว่ากูจะฆ่าทุกคนที่เป็นผู้ชาย รอ ใช่ครับ oh. เขาบอกว่าเขาจะฆ่าทุกคนที่เป็นผู้ชายซึ่งวันนั้นผมก็ไม่แปลกใจที่ผมกับพี่จะโดน oh. แต่ส่วนมากที่จะโดนที่จะเจอคือเจอแต่เฉพาะผู้ชายผู้หญิงจะไม่เคยเจอแล้วที่ตรงนั้นอ่ะเคยมีคนขับรถชนเหมือนกับว่ามันจะเป็นบาริเออร์กั้นสะพานครับสะพานข้ามคลองเล็กๆอ่ะ มีคนชนมีคนขับมอเตอร์ไซค์ชนอ่ะเสียชีวิตแล้วบางคนทำนาอยู่ดีแบบขึ้นมาอ่ามาพักผ่อนตรงเนินตรงเนี้ยบางทีก็เจอก็มีที่ลุงแกเล่าให้ฟังนะ ครับ แล้วเคสที่หนักที่สุดคือเดินมาจากคนที่เดินขึ้นมาจากทุ่งนาครับที่แบบมันจะมีแบบผมไม่รู้ว่าเขาจะเรียกอะไรมันเหมือนกับเอาอะไรนะผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรที่มันจะเป็นตะข่ายแบบ มาจับ ครับ มาจับพวกตั๊กแตนอะไรพวกเนี้ยกลางคืนเนี่ยแล้วแบบมานั่งพักอย่างเงี้ยคือแบบถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะเจอผู้หญิงคนนั้นมานั่งข้าง ๆอ๋อแล้วทำไร แล้วก็เหมือนแล้วก็เหมือนจะจ้องเหมือนกับว่าจะฆ่าที ่ เหมือนที่ผมเหมือนที่ผมเห็นเลยอันนี้คือที่ลุงแกเล่าให้ฟังนะ ครับ แล้วจากนั้นผมก็กับพี่ชายอ่ะก็เลยเดินกลับบ้านแต่เขาไอแต่ลุงคนนั้นอ่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงเดินไปที่บ้านลุงนะมันมีมอเตอร์ไซคันนึงอยู่เขาบอกเขาเลยให้ยืมรถกลับบ้านนะครับพอกลับไปถึงบ้านเช้ามาผมกับพี่ชายก็เลยพากันไปทำบุญก่อน ครับ น้ำมนต์ทุกอย่างเพราะว่ากลัวมากคือไม่เคยพบเคยเจออะไรที่มันขนาดนี้อย่างมากที่เห็นที่เคยเจอมันก็แค่เป็นแสงเป็นอะไรกระพริบกระพริบเป็นเงาเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นแบบเป็นตัวจะวิ่งมาขนาดเนี้ย ครับ ก็ผมแล้วก็กลับไปดูที่มอเตอร์ไซค ์ที่จอดทิ้งไว้ครับ ใช่ไปเอาปุ๊บสิ่งที่เจอก็เป็นกระดาษเขียนแปะเป็นภาษาเขมรว่าที่หน้ารถ อ๋อ แต่ผมก็ไม่กล้าเอาไปแปลอะไรละก็น่าจะเข้าใจแล้วแหละว่ามันคือความหมายของอันนี้แล้วล่ะ ครับ ก็เลยคิดอย่างนี้เลยคิดเอาอย่างนี้เลยหลังจากนั้นอ่ะผมก็เลยเอากระดาษแผ่นนั้นอ่ะไปให้พระอาจารย์ที่เป็นพระเกจิครับ ครับ เขาทำบุญสวดส่งให้ว่าอย่าได้มาจองเวรจองกรรมอะไรกันนะคือเราไม่มีอะไรต่อกันขนาดนั้นแล้วก็ขอโทษขอโหสิกรรมที่แบบไปแซวไปอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมเรื่องก็จะมีประมาณนี้คร ับ หูยฟังแล้วขนลุกเนาะคือตอนแรกคิดว่าเขาอาจจะโกรธที่เราไปแซวหรือเปล่าหรืออะไรยังไงกลายเป็นว่าจริงๆแล้วเขาน่าจะเป็นวิญญาณที่อาฆาตอยู่แล้วแล้วเขาก็เป็นวิญญาณที่อาฆาตเหมารวมผู้ชายทั้งหมดที่เขาจะเจอด้วยนะโอ ้ใช่พี่แต่ผมลืมเพิ่มเติมนิดนึง ครับ คือตอนที่เขามาอยู่มีอยู่หมู่บ้านนี้ใหม่ๆอ่ะพี ่ คือก่อนที่เขาจะมาคบกับคนเนี้ยคือเหมือนคำว่าผมไม่รู้ว่าผมจะใช้คำไหนดีเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเป็นของมาคือเป็นผู้หญิงที่โดนผู้ชายหลอกมาแล้วโดนผู้ลงแขกอะไรประมาณเนี้ยหลายคน อ ะแต่ว่าคือพอมีอะไรกับคนนี้ปุ๊บคือคนนี้เขาท้องทำให้เขาท้องไงมันก็เลยต้องได้รับผิดชอบ ใช ่ โอ้ยน่าสงสารเนาะก็คือไม่มีใครไปแล้วไอสารเพียงตาที่เราเห็นเนี่ยถูกสร้างขึ้นหลังจากเขาไปผูกคอเสียชีวิตแล้วใช่ไหม ไม่ครับเป็นสารเดิมที่สร้างขึ้นมาก่อนละ อ๋องั้นเท่ากับว่าเหมือนวิญญาณเขาก็ไม่มีที่อยู่แล้วก็ไม่มีใครไปเชิญวิญญาณเขาด้วยเนาะเขาเลยวนเวียนอยู่ตรงนั้น ใช่ครับทุกวันนี้เส้นนั้นถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยจะไม่มีใครผ่าน ครับ แต่ว่าพื้นที่ตรงนั้นอ่ะคือตอนเนี้ยเขาเจ้าของที่เดิมอ่ะเขาถวายให้แบบเป็นพื้นที่วัดละ เป็นธรณีสงฆ์ไปครับ ใช ่ครับผมโอ้น่ากลัวเนาะโอ้แต่หลังจากนั้นเราก็ไม่เคยได้ใช้เส้นทางนั้นอีกเลยใช่ไหม ไม่ใช้เลยครับใช้เฉพาะกลางวันเขาถ้าผ่านตรงนั้นคือต้องเร่งให้ถึงที่สุดอ่ะ ครับ ผมไม่กล้าผ่านเข้าไปเลย แ ม้กระทั่งเวลาอยู่บ้านอย่างเงี้ยช่วงเข้าพรรษา ครับ หรือช่วงในเทศกาลพรรษาเขาจะมีการทอดเทียนหรือว่าอะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นวัดป่านี้ผมจะไม่เข้าไปเลยผมจะไม่ร่วมขบวนไปเลย คือต้องบอกว่าพี่แชร์นิดนึงแล้วกันนะคือเรื่องราวของลิฟต์เนี่ยคล้ายกับที่นึงมากที่อยู่ในกรุงเทพนี่แหละอยู่คลองเส้นนึงเนี่ยแถวรังสิตนครนายกอ่ะเคยไปรถส่องผีกับพี่ขวัญแล้วเป็นศาลาริมทางศาลานึงที่อยู่ตรงโค้งเป็นศาลาที่ผู้หญิงคนนึงเนี่ยไปผูกคอเสียชีวิตแล้วศาลานั้นน่ะเขายังตั้งรูปของผู้หญิงคนนี้ไว้อยู่เลยอ่ะแล้วก็มีชุดธงชุดไทยอะไรแบบว่าไปแขวนไว้เต็มเลยอ่ะแล้วทางตรงนั้นนะก็ไม่ใช่ทางเปลี่ยวนะมันเป็นทางที่คนเนี่ยต้องสัญจรไปตลอดแล้วศาลาเนี้ยเป็นศาลาพักรอเหมือนรอรถอ่ะแล้วใครที่ขับผ่านไปนะพอถึงโค้งเนี้ยมันก็จะต้องมองไปอ่ะแล้ววันนั้นพี่กับพี่ขวัญแล้วก็รู้สึกจะเป็นเจ้าเบียร์มั้งไปส่องผีกันเป็นที่เดียวเลยนะที่พี่ขวัญบอกตั้นน่ะ บอกว่าพี่ขวัญบอกว่าไม่เคยเห็นตั้นมีสีหน้าของการหวาดกลัวขนาดนี้มาก่อนอยู่ที่คลองหนึ่งเนี่ยผมไม่ระบุว่าเป็นคลองไหนอ่ะคือผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเราเล่าว่าคลองไหนนะแต่ผมขอไม่พูดละกันผมเข้าใจเลยอ่ะ ผมน่าจะเคยผ่านแล้วแหละถ้าอย่างง ั้นเออใช่มั้ยที่เป็นศาลาริมทางอยู่คือถ้าเราเข้าจากปากทางปากซอยทางถนนทางศรีนครยกไปอ่ะศาลาจะอยู่ขวามือ ผมว่าน่าจะเป็นที่เดียวกันกับที่ผมเคยผ่านแล้วแหละน่าจะผ่านไปเมื่อ2วันก่อนน่ะ โอ้โหผมบอกเลย คลองนั้นแค่ผมขับรถผ่านผมก็ขนลุกอ่ะ ใช่ ซึ่ง โอ้ แค่ขับรถผ่านผมขนลุกซึ่งถ้าเป็นสถานที่อื่นน่ะมันก็ไม่ได้รู้สึกแรงขนาดนี้แบบ จริงแต่ที่เนี้ยคือโอ้โหวันนั้นจำได้พี่ขวัญเนี่ยให้เข้าไปหยิบอะไรสักอย่างอ่ะผมนะน้ำตาไหลเลยอ่ะน้ำตาไหลบอกพี่ขวัญผมไม่เอาเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่ผมไม่ก้าวเข้าไปเลยในบ้านในอะไรที่เป็นสถานที่ที่เป็นแบบไปหลอกไปเขาเรียกว่าไปสำรวจไปส่องผีหรือไปบุกบ้านผีอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่เดียวจริงๆทุกวันในพี่ขวัญยังล้อผมอยู่เลยว่าถ้าเอาให้ตั้นมาน้ำตาไหลนะต้องไปที่นี่ว่าข้างในนี้ยังมีรูปเป็นรูปไม่ใช่รูปวาดด้วยเป็นรูปถ่ายที่เขาเสียชีวิตจริงๆอ่ะเป็นรูปหน้าเป็นชุดเป็นอะไรเงี้ยบอกโอ้โหคือเข้าใจอารมณ์นะว่าผู้หญิงคนนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านเหมือนกันแล้วก็ผิดหวังด้วยความรักแล้วก็มาแขวนคอที่ศาลาแห่งนี้แล้วก็มีคนพบเจอมากมายเลยอ่ะอารมณ์เดียวกันแต่อันนี้เขาไม่ได้แค้นแต่ว่าคนเนี่ยจะพบเห็นบ่อยจนยกศาลาริมทางเนี้ยเหมือนเป็นสารเพียงตาให้กับเขาไว้โอ้โหผมเข้าใจอารมณ์เลยอ่ะคือผมเนี่ยไปเจอแค่ตัวสารผมยังแบบโอ้หวาดกลัวขนาดเนี้ยคือเป็นลิฟที่แบบว่าเจอวิ่งตามขนาดเนี้ยมันจะขนาดไหนนะผมไม่กล้านึกตามจริงนะ ผมว่าตรงที่ว่านี่ที่ขนาดที่เขาบอกว่าเรื่องตอนแรกที่ว่าเหวี่ยงรถเนี่ยผมตอนแรกผมได้ยินผมไม่เชื่อนะแต่ว่า โอ ้มันได้ยินมันผ่านมาผมไม่ค่อยเชื่อเลยแต่พอผมมาเจอเองกับตัวผมเชื่อสนิทเลยว่าตรงเนี้ยมันอาจจะทำได้จริงมันอาจจะเป็นจริง มันด้วยความอาฆาตความแค้นจริงๆอ่ะจริงๆเข้าใจเลยเอาเป็นว่าเรื่องราวก็จบลงตรงนี้นะ ครับผม ครับปกติถามก่อนถามส่วนตัวบ้างลิฟต์ปกตินี่เราขับกะกลางคืนบ้านอยู่ที่สุวรรณภูมิ ผมขับไปเรื่อยๆครับแต่กลางคืนผมจะมารอผู้โดยสารอยู่สุวรรณภูมิผมขับแต่เที่ยงวันถึงตีสองตีสามนี่เข้าบ้านแล้ว ครับคือเป็นรถส่วนตัวเราเอง ใช่อันนี้ก็ผมก็เคยโทรไปเล่ากับพี่ป๋องครั้งนึง อ๋อแล้วที่เราจอดอยู่เนี่ยเพื่อนๆที่แบบว่าขับรถอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาฟังเดอะช็อคไหม ก็มีบ้างครับมีเกิดส่วนมากก็รวมกลุ่มกันแล้วก็สตาร์ทรถคันนึงแล้วก็เปิด โอ้ยังไงฝากทักทายฝากสวัสดีด้วยนะแล้วก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามรายการเดอะช็อคถือว่าเราอยู่กันเป็นเพื่อนกันตอนค่ำคืนแบบนี้แล้วกันเนาะ ครับผม นะยังไงก็วันนี้ผมเป็นตัวแทนบอกว่าขอให้มีลูกค้าเยอะๆร่ำรวยแล้วกันนะถึงเศรษฐกิจมันจะแย่ไปหน่อยก็เถอะ ครับผม นะครับขอบคุณมากนะครับลิฟสวัสดีครับ